Uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De PVV lijkt nog wat groter te worden dan de exitpoll van Ipsos had aangegeven. In de eerste voorlopige prognose staat de PVV op 36 zetels. Ook Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren doen het in de voorlopige prognose iets beter dan in de exitpoll. Ieder 4 zetels in plaats van 3. De BBB doet het juist slechter dan verwacht en staat op 5 zetels tegenover 7 in de exitpoll. En 50PLUS levert zijn enige zetel in. Verder komt de voorlopige prognose overeen met de exitpoll. Dat betekent dat GroenLinks-PvdA 25 zetels krijgt, de VVD 24, een verlies van 10, NSC 20 en D66 10, en dat is een verlies van 14. Het CDA zakt van 15 naar 5 zetels. Komende dag zullen er nog geen gijzelaars worden vrijgelaten, zegt een hoge Israëlische veiligheidsadviseur. Volgens hem wordt er nog onderhandeld over de details van de deal. Israël en Hamas sloten dinsdag een akkoord over een 4-daagse wapenstilstand en de vrijlating van Palestijnse gevangenen in ruil voor de vrijheid van 50 gegijzelden. Volgens Israël zal de vrijlating niet voor vrijdag gebeuren. Premier Netanyahu zegt dat de gijzelaars die niet vrijkomen hulp zullen krijgen van het Rode Kruis. En bij een Israëlische aanval op een dorp in het zuiden van Libanon zijn 4 mensen omgekomen, dat zeggen 3 bronnen tegen persbureau Reuters. Het Israëlische leger meldt in een verklaring dat gevechtsvliegtuigen in Libanon infrastructuur en strijders van Hezbollah hebben geraakt. Hezbollah is een bondgenoot van Hamas. In België zijn nog eens 3 mensen opgepakt voor de aanslag op Zweedse burgers vorige maand in Brussel. Daarbij vielen 2 doden. De vermoedelijke dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. Eerder waren al 2 verdachten aangehouden voor betrokkenheid en nu dus nog 3. Dat gebeurde afgelopen maandag, maar is nu pas bekendgemaakt. Het weer, bewolking met af en toe ook wat opklaringen. Het is een graad of 6. Komende dag wolken met af en toe zon. En het blijft zo goed als droog en 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht en welkom bij deze Nacht van NTR. Bijzondere uitzending deze week, want na maanden campagnes en debatten was het gisteren eindelijk zover, de Tweede Kamerverkiezingen. En inmiddels is het duidelijk wie daarbij de grote winnaar is. Ben ik te verstaan? Ja! Nee. 35 zetels! De grootste partij van Nederland! Ja, met alle verrassende uitslagen op zowel de linker- als rechterflank gaan we deze nacht goed gebruiken om daar met een wetenschappelijke blik naar te kijken. De Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. En dat doen we met niemand minder dan politicoloog Matthijs Roduin, onze gast deze nacht. Hij doet onderzoek naar politieke partijen en stemgedrag, specifiek op het gebied van radicaal rechtse partijen. Een paar uur geleden zat Matthijs nog achter de schermen bij de NOS-verkiezingsuitzending om de binnenkomende uitslag te analyseren. En in deze uitzending zit Matthijs zelf achter de microfoon om te vertellen wat de wetenschap ons over deze uitslagen kan vertellen. Hoe verklaren we bijvoorbeeld de enorme verschuivingen die we sinds de vorige verkiezingen in het politieke landschap zien? Verder spreken we Matthijs over het onderzoek waarin hij radicaal-rechtse en populistische partijen in Europa in kaart bracht. En over zijn huidige onderzoek waar hij een antwoord zoekt op de vraag wat voor persoonlijkheden stemmen op radicaal-rechtse partijen. Je hoort het allemaal deze nacht in deze speciale verkiezingsuitzending van de Nacht van NTR. Matthijs, goeienacht. Goeienacht. Het is voor jou een hele lange dag, denk ik, geweest vandaag. Ja, ik ben al een tijdje bezig. Ja, dan ook nog eens eentje met, denk ik, best wel veel emoties, of in ieder geval verrassingen. En je komt ook nog rechtstreeks van de uitzending van de NOS vandaan. En je bent nu hier in de studio. Dank je wel ook dat je tijd voor ons nog wil maken na deze lange dag. Heb je nog een beetje energie over? Ik zeker. Ik heb er zin in. Kijk, goed zo. Nou, de NOS-uitslagenavond die vond plaats in Den Haag. Dus je hebt net de weg even overgereisd om hierheen te komen. Kun je ons voor ons een beetje schetsen hoe zo'n uitzending eraan toe gaat? Ja, het gaat heel snel allemaal. Ik was daar met een aantal collega-politicologen. En we waren eigenlijk met een team om de uitslagen te bespreken. Twee van ons, Tom van der Meer en Carolien van Ham, die zaten achter het desk en die deden die gaven commentaar, zeg maar. Iedereen op tv kunnen zien. Ja. En ik zit samen met een andere collega, Emily Miltenburg, zaten we ook daarachter eigenlijk. Achter schermpjes waren wij allerlei grafieken uit aan het draaien. Mm-hmm. En Tom en Carolien van informatie aan het voorzien over wat er nou eigenlijk gebeurd was. En wat voor dingen krijg je dan binnen? Wat voor informatie komt er bij jou binnen? Ja, dus we hebben onze eigen data, bijvoorbeeld van het Nationaal Kiezersonderzoek. Dat is een groot onderzoek naar kiezers in Nederland met een representatieve steekproef. En die hebben we, echt in de afgelopen weken gedaan. En daar hadden we al zicht op, dus dat konden we al meenemen. Dus de afgelopen dagen hebben we daar al in zitten coderen, allerlei grafieken uitgedraaid. En daarnaast hebben we de data van Ipsos van vandaag gekregen. Want Ipsos die heeft de exit poll gedaan. Maar daarnaast hebben ze ook hebben ze surveyonderzoek gedaan om bijvoorbeeld te kijken waar kiezers van partijen vandaan komen. Dus mensen die nu op de PVV hebben gestemd, waar stemden zij in 2021 op bijvoorbeeld? Ja. En die data die hadden wij en wij konden daar dus mee spelen om te kijken van ja, wat er allemaal precies aan de hand was. En in ons intro net hoorden we Wilders heel hard 35 roepen. Dat was natuurlijk het getal, het aantal zetels wat in de exit poll naar buiten kwam. Middels druppelen ook de uitslagen binnen. Die kunnen natuurlijk nog anders zijn dan de exit poll. Kun je uitleggen wat zo'n exit poll precies inhoudt en wat daarmee gezegd wordt? Ja, dus die exit poll is gebaseerd op Ipsos, die dat dus doet. Die heeft heel strategisch een aantal stembureaus gekozen door het hele land. Waar ze mensen gaan vragen. Hoeveel weet je dat? Nee, dat weet ik niet precies. Maar waar ze mensen gaan vragen waar ze op gestemd hebben. En op basis daarvan komen zij vervolgens met een prognose. En die kan een beetje afwijken van de daadwerkelijke uitslag. Ja. Want het is natuurlijk mogelijk dat als het bij een bepaald stembureau heel erg druk is, dat minder mensen zullen meedoen aan die exit poll eigenlijk. En het is ook mogelijk dat ze net misschien de verkeerde bureaus geselecteerd hebben, waardoor het net niet helemaal representatief is. Ja. Dat zijn allemaal mogelijkheden, dus er zit altijd wel een foutmarge. Dus vaak zit het er wel iets naast, maar heel vaak zit het er ook heel dichtbij. Ja, vaak, we zijn afgelopen week natuurlijk ook bestookt met peilingen. Ook van het Ipsos. Als je kijkt naar wat de peilingen gisteren zeiden en wat er nu uitkomt, is het ook nog best een groot verschil. Kunnen we dan die exit poll op het begin ook nog wel vertrouwen? Ja, het is wel natuurlijk echt anders. Want wat er met die met peilingen is het een stuk lastiger. Omdat die peilingen die zijn een stuk verder van tevoren. En zeker bij deze verkiezingen weten we dat een heleboel kiezers echt pas op het laatste moment hun keuze hebben gemaakt. Nog sterker dan bij voorgaande verkiezingen. Mm-hmm. Dus daardoor is het echt lastig om in zo'n peiling van zelfs maar een dag van tevoren een inschatting te maken van wat er nou precies gaat gebeuren. Ja. Die exit poll die wordt gedaan op het moment dat mensen gestemd hebben. Dus ook daar is het lastig. Maar dat hele probleem van dat een heleboel mensen eigenlijk nog niet zeker weten wat ze gaan stemmen, dat heb je dan niet. Nee, en dan kan ook niks meer veranderen na de verkiezingen. Nee. nou, we hebben allemaal gehoord de afgelopen uren dat het een verrassende uitslag was. Hoe was dat voor jou zelf? Want je bent dag in dag uit bezig met de politieke partijen en met stemgedrag. Was dit voor jou ook een verrassing? Ja, het was absoluut een verrassing. Dus je zag eigenlijk de stijging van de PVV is best wel lang onopgemerkt gebleven. Er was niet heel veel aandacht voor. Wat ook niet zo heel gek is, want er was natuurlijk heel veel aandacht voor Omtzigt. Een hele nieuwe partij. Er was aandacht voor GroenLinks, PvdA. Hè, ook een nieuwe combinatie van partijen. De Boer-Burgerbeweging, daar ging het juist wel heel slecht mee. Het CDA ook. Dus eigenlijk was de aandacht lang afgeleid. En ging vaak niet over de PVV. Terwijl je ziet eigenlijk vanaf eind april ongeveer, midden april, zie je dat die partij in de peilingen echt aan een opmars bezig was. En de laatste dagen zag je natuurlijk, beginnend met die peiling van Maurice de Hond, zag je dat er in één keer ook bij de andere pijlers dat het gigantisch omhoog ging. Maar dan nog, de uitslag die we vandaag zagen, die zag ik ook op basis van die laatste peilingen absoluut niet aankomen. Zou je durven te zeggen dat die radicaal rechtse kant van de politiek, dat misschien ook een beetje een blinde vlek is voor pijlers, maar ook voor de politici zelf? Nou, het is lastig om een inschatting te maken wat dat nou precies is, die radicaal rechtse kiezer. Een heleboel mensen die zouden nu denken waarschijnlijk dat, dat de publieke opinie ook heel erg veranderd is. Dat mensen opeens van mening zijn veranderd en dat ze daarom op de PVV zijn gaan stemmen. En dat hebben we vanavond bijvoorbeeld nog even gecheckt. Dat is niet zo. Dus we zijn gaan kijken naar hoe mensen denken over immigratie. En hoe ze dat deden 2 jaar geleden bij de vorige verkiezingen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde gebleven. Dus er is iets anders wat er hier aan de hand is. En ik denk dat deze verkiezingen heel interessant zijn, omdat er die hele campagne heeft op het allerlaatste moment echt een hele eigen dynamiek gekregen. Daar zitten allerlei onderliggende structuren achter. Mm-hmm. Maar er is opeens iets gebeurd. En ik denk dat er meer nodig is om dat te begrijpen dan alleen maar eigenlijk de karakteristieken van die typische PVV-achterban eigenlijk. Jij moet hard aan het werk de komende jaren. Dus. Ik ben er wel even zoek mee waarschijnlijk, ja. Als onderzoeker zou ik dit dan toch ook stiekem wel heel leuk vinden. En heel spannend vinden. Zo'n radicaal andere uitslag dan wat er in eerste instantie voorspeld wordt. Ja, absoluut. En het is dat is als politicoloog natuurlijk heel interessant. Je wil proberen de vinger erop te leggen wat er nu eigenlijk gebeurt. En er gebeuren eigenlijk 2 dingen. Want er zijn grotere processen, algemene processen die aan de gang zijn. Want je ziet dat deze partijen succesvol zijn. Niet alleen bij ons, maar in een heleboel landen. Ja, andere landen ook, ja. Een heleboel landen soms wat meer succesvol, de andere keer wat minder. En heel vaak zie je, als er ergens in een land deze partijen heel succesvol zijn, dan is meteen de grote vraag, is radicaal rechts opeens onverslaanbaar? Of als ze verliezen, dan is het opeens, is radicaal rechts op zijn retour? En dat is volgens mij allebei niet het geval. Je ziet als je naar de afgelopen decennia kijkt, zie je als je alles een beetje gemiddeld neemt, mm-hmm, dan zie je gewoon een langzame, maar heel, heel duidelijke stijging over de jaren heen. En ik denk wat we hier zien is een piek naar boven. Omdat, en dat kunnen we nu al enigszins inschatten, veel van de huidige PVV-stemmers dat ook om strategische redenen hebben gedaan. Ja, die strategische stem, dat is eigenlijk denk ik het sleutelwoord van deze verkiezingen geweest. Een belangrijk onderwerp wat jou veel bezighoudt als politicoloog is ook het sleutelwoord, als ik het zo mag zeggen, liberale democratie. Dat is iets wat veel voor jullie als politicologen interessant is. Wat bedoelen we daar precies mee? Ja, dus we hebben nu echt net een onderzoek gedaan naar opvattingen van burgers over liberale democratie. En onder liberale democratie is een heel lastig concept, want het omvat heel veel eigenlijk. Als wij aan democratie denken, dan denken we aan verkiezingen. Dan denken we eraan dat burgers burgers hun vertegenwoordigers kiezen en dat zij de beslissingen nemen. Democratie betekent dat het volk beslist eigenlijk, direct gezien. Ja. Maar liberale democratie betekent dat er eigenlijk meer is. Liberale democratie betekent dat er ook allerlei instituties zijn die zogenaamde volkswil eigenlijk in toon moeten houden. Bedrijven dus bedoel je dan? Of? Nou, dan denk ik aan minderheidsrechten. Zodat je minderheidsgroepen beschermt. Mm-hmm. Ik denk aan allerlei checks and balances, zoals dat in het Engels genoemd wordt. Dat zijn tegenmachten. Dus dat er bijvoorbeeld een niet alleen een regering is, maar ook een parlement. Ja. En dat je misschien 2 kamers hebt in dat parlement. Dat je een machtenscheiding hebt. Denk ook aan allerlei grondrechten. Denk aan het recht, de vrijheden van media, de vrijheid om te protesteren. Dat zijn allemaal onderdelen van die liberale democratie. En die zijn allemaal heel erg belangrijk, omdat we die liberale democratie in stand willen houden. We willen niet alleen maar dat burgers de beslissingen nemen, dat burgers kiezen, maar we willen ook dat burgers beschermd worden tegen elkaar en tegen misschien een te sterke staat. Ja. En dat samen is die liberale democratie. Is dat iets wat nu verandert met deze verkiezingen, of misschien al langer? Nou, de liberale democratie zelf niet, zou ik zeggen. In Nederland hebben we een heel sterke liberale democratie. Die instituties zijn heel sterk gevestigd. Maar we zien wel dat in andere landen, ook in Europese landen, dat in sommige landen die instituties wel onder druk staan. In Polen is daar een voorbeeld van. Maar het bekendste voorbeeld in Europa is denk ik Hongarije. Dat is echt een land waarvoor een groot deel de liberale democratie eigenlijk kapot is gemaakt. En waar een heleboel van die instituties niet meer bestaan. Media zijn niet meer echt vrij. Het is niet meer zo dat er een volledig onafhankelijke rechtspraak is. En dat is een heel groot probleem. Zover zijn we in Nederland zeker niet. Maar het is wel zo dat we zien dat kiezers van bepaalde partijen en ook bepaalde partijen zelf soms opvattingen hebben die strijdig zijn met die liberale democratie. Nou is het wel zo dat algemeen bekend is dat Geert Wilders, de leider van de PVV, die dus nu gewonnen heeft, wel sympathiseert met bijvoorbeeld Orbán in Hongarije. Was volgens mij een van de eerste Europese leiders die hem feliciteerde vandaag of gisteren. Is dit iets waar we ons zorgen over moeten maken? Nou, ik denk het wel. Het is een beetje nu. Het gaat er een beetje van afhangen wat er nu gaat gebeuren. Dat ik heb geen glazen bol. Ik vraag me dat waarschijnlijk net zo ook af als jij als politicoloog weet dat niet. Nee. Want wat we wel weten uit onderzoek, er is allerlei onderzoek gedaan naar de vraag wat er gebeurt als populisten of radicaal rechtse populisten. Wat dat precies betekent, daar gaan we het misschien straks nog over hebben. Zeker. Maar wat er gebeurt als zij in de regering komen. En uit dat onderzoek blijkt dat vaak negatieve gevolgen heeft voor de liberale democratie in een land. Dus het aan de macht komen, het in de regering komen van radicaal rechtse populisten, dat kan gevolgen hebben voor die liberale democratie. Zoals je zei, je kan niet in de toekomst kijken. Toch, je bent wel echt gespecialiseerd in die radicaal rechtse partijen. En ook hoe het stemgedrag is rond die partijen. Ik denk dat er geen beter moment is dat we jou hier hadden kunnen hebben dan met een uitslag als deze in de verkiezingen. Kun je ons vertellen wat dat radicaal rechtse inhoudt? En ook hoe je dat in deze verkiezingen nu, deze verkiezingsuitslag ziet terugkomen? Ja, dus radicaal rechts is eigenlijk, het is een ideologie. Het is een bepaalde manier van denken over de politiek. Die eigenlijk begint bij het nationalisme. Mm-hmm. Radicaal rechtse partijen zijn nationalistisch. Dus ze stellen de natie voorop, die willen ze beschermen. En ze willen eigenlijk dat het land eigenlijk een overkoepeling is van de natie. Maar dat is niet genoeg. Radicaal rechtse partijen die zijn niet alleen nationalistisch. Die staan voor een specifieke vorm van nationalisme. Dat wordt vaak nativisme genoemd. Dat is een exclusionaire vorm van nationalisme. Wat bedoel je daarmee, exclusionair? Ja, dat zegt eigenlijk dat er bepaalde groepen zijn die een bedreiging vormen voor de eigen natie. Oké, dus je sluit eigenlijk anderen uit. Dat bedoel je daarmee? Ja, dat is dat exclusionaire, precies. Ja. Je sluit andere groepen uit. En het kan verschillen van geval tot geval, van partij tot partij, wat voor groepen dat zijn. Dat kunnen mensen met een ander geloof zijn. Dan heb je het over islamofobie of over antisemitisme. Het kunnen mensen met een migratieachtergrond zijn. Het kunnen allerlei verschillende groepen zijn. Het kan op verschillende manieren verwoord worden. Maar dat nativisme houdt altijd in dat je de natie wil beschermen tegen gevaren van buitenaf. En dat jij vindt dat dit soort groepen of de ideeën die ze hebben, dat zij een bedreiging vormen voor jouw eigen groep. En dat wordt nativisme genoemd, dus die specifieke vorm van nationalisme. En bij radicaal rechtse partijen zie je dat dat gecombineerd wordt met een hele sterke nadruk op law and order. Wat dus eigenlijk betekent dat je wil dat de samenleving strikt is georganiseerd. En dat op het moment dat mensen de wet overtreden, dat zij streng gestraft worden. Mm-hmm. En die combinatie van dat nativisme, en dit is wat autoritarisme wordt genoemd, dat maakt een partij radicaal rechts. Dat is goed om dat zo gedefinieerd te hebben, heel duidelijk. Nou is radicaal rechts niet nieuw in Nederland. In ieder geval niet dat het zo groot is. De PVV sluimert al langer natuurlijk. Heeft ook al een gedogen regering gehad. Maar we gaan nog een klein stukje terug. Want je hebt een voorbeeld meegenomen van die andere bekende radicaal rechtse opkomst. Namelijk die van de LPF van Pim Fortuyn. Laten we nog even een stukje van Pim Fortuyn luisteren. Het eerste wat ik doe is de hand in eigen boezem steken. Ik zeg dat wij ons bewust moeten worden. Daar hebt u voor de rest van uw leven van moet u dat eigen blijven doen. Kernnormen en waarden. Dat we die ons bewust moeten worden. En dat we in discussie, ook met deze groeperingen, die kernnormen en waarden moeten gaan overdragen. Ik roep op, ook aan die mensen, om volledig deel te nemen aan onze cultuur. Ja, Pim Fortuyn is natuurlijk begin van deze eeuw heel erg opkomend. Heeft de verkiezingen niet eens gehaald, is doodgeschoten. Wat is er nou veranderd sinds de tijden van Pim Fortuyn? Ja, ik heb dit fragment, of in ieder geval, ik wilde het even over Pim Fortuyn hebben. Omdat, eigenlijk om drie redenen. De eerste is denk ik dat hij de eerste persoon is in Nederland die echt dat radicaal rechtse populisme op de kaart heeft gezet, die de eerste succesvolle politicus. Dus daarvoor nooit op de kaart geweest. Nou ja, je had Hans Janmaat, mm-hmm. Maar die is natuurlijk nooit zo succesvol geweest als Pim Fortuyn. En Pim Fortuyn heeft echt het politieke landschap helemaal opgeschud en voor een gigantische aardverschuiving gezorgd. Dus dat is één. Het tweede is dat dat gebeurde in de tijd dat ik net studeerde. En hierdoor ben ik eigenlijk geïnteresseerd geraakt in dat populisme. En wat ik was heel erg geïnteresseerd in wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. Wat doet hij? Hoe gaan andere politici met hem om? En je zag ook, als je nou die debatten terugkijkt, dat ging best wel hard tegen hard. Terwijl, en dat vind ik heel interessant als je nu terug gaat kijken naar Pim Fortuyn. En dat is het derde punt, de derde reden waarom ik dit wilde laten horen. Het laat zien dat de manier waarop wij over immigratie, eigenlijk identiteitspolitiek discussiëren, dat gigantisch veranderd is in de afgelopen, dit zijn ongeveer 20 jaar, hè? Dit is 2002. Ja, dus bijna identiek 20 jaar, ja, precies. Ja, en het interessante is dat wat Pim Fortuyn destijds zei, dat werd als heel radicaal gezien. Vaak werd Anne Frank erbij gehaald. Hij werd echt neergezet als een extremist vaak. En hij was ook radicaal voor de politiek van toen. Maar als je het vergelijkt met wat er nu gezegd wordt, dan was Pim Fortuyn relatief gematigd. Ja. Als je gaat kijken naar wat Wilders zegt, als je gaat kijken naar wat Thierry Baudet zegt, dan zou je, als je hem nu zou horen, dan zou je hem zien als een VVD'er waarschijnlijk, als een misschien wat rechtsere VVD'er. En dat geeft aan, en dit is niet alleen maar een waarneming die ik doe als ik naar de Nederlandse politiek kijk, maar het geeft aan dat het discours echt verschoven is. Het geeft aan dat een heleboel partijen in Nederland eigenlijk bewogen zijn. En voor een deel de manier van praten, de ideeën van radicaal rechts hebben overgenomen. Dat wil niet zeggen dat ze radicaal rechts zijn geworden, maar dat wil wel zeggen dat partijen als bijvoorbeeld de VVD steeds verder die kant op zijn gaan bewegen. En we zien ook in allerlei onderzoek in Nederland, maar ook in andere landen, dat het eigenlijk in heel Europa aan het gebeuren is. Of gebeurd is al. Dat die middenpartijen, vooral die rechtse middenpartijen, steeds verder richting radicaal recht zijn bewogen. En bij Fortuyn zie je heel mooi eigenlijk hoe dat discours, met name over immigratie, maar ook bijvoorbeeld over Europa, hoe dat veranderd is in de afgelopen 20 jaar. Zie je nou vooral verschillen of gelijkenissen met Fortuyn, de periode van Fortuyn nu? Er zijn een heleboel gelijkenissen, er zijn ook een heleboel verschillen. Ik denk dat een belangrijke gelijkenis met toen is, dat je ziet dat een heleboel kiezers nu zijn gaan switchen bij deze verkiezingen. Dus er is een maat voor, dat heet electorale volatiliteit. Mm-hmm. En dat betekent dat zegt eigenlijk, hoe hoger die volatiliteit, hoe meer kiezers zijn gaan switchen tussen politieke partijen. En je ziet dat die nu heel hoog is, vergelijkbaar met 2002. En dat is absoluut een overeenkomst, want daartussenin is dat nooit zo hoog geweest. En daarvoor is dat ook nooit zo hoog geweest. En dat komt natuurlijk door de opkomst van de BBB, van Nieuw Sociaal Contract. En dat is echt iets wat deze periode nu gemeenschappelijk heeft met de tijd van Fortuyn. Tweede overeenkomst is dat rechtse partijen het in het algemeen beter doen dan in andere jaren. Dat is nu zo en dat was ook in 2002 zo. Ja. Je hebt het over een verschuiving. Ik neem aan dat kan ook weer de andere kant op verschuiven. Kan het ook nog verder doorschuiven? Verwacht jij dat dat nog gaat gebeuren? Ja, dat vind ik lastig. Wat interessant is om hier wel bij aan te tekenen, wat misschien een indicatie ervan zou zijn dat dat mee zou kunnen gaan vallen, is dat waar je ziet dat het discours verschoven is aan de ene kant, en waarin je ook ziet dat radicaal rechtse partijen succesvoller zijn geworden, zie je tegelijkertijd, en dat is een soort van paradox, zie je dat als je gaat kijken naar de opvattingen over immigratie bij ons, maar ook in andere landen, die zijn eigenlijk vrij constant gebleven. En als er iets gebeurd is, dan zijn mensen positiever geworden over immigratie. Dus dat sluit helemaal niet aan bij de groei van deze partij. Ja. En dat zou ook kunnen suggereren dat er een soort van limiet zit aan hoe ver het kan gaan, dat discours. Tegelijkertijd zie je dat, en dat zagen we vandaag, dat met name ook door strategisch stemmen, dat dit soort partijen gewoon heel succesvol kunnen worden. Ja. Mooi. We sowieso heel boeiend. Laten we er zo meteen ook verder over praten, over jouw onderzoeken op dit gebied. Eerst even een muzikaal intermezzo, want ook jij hebt muziek meegenomen voor deze nacht. En als eerste gaan we luisteren naar een nummer dat we bijna allemaal zullen kennen. U2 met Sunday Bloody Sunday. Ook een politiek geladen nummer, lijkt me. Spreekt het je daarom ook aan? Ja, het is, ik heb het om twee redenen gekozen. Omdat toen in mijn eind van mijn tienerjaren, begin mijn twintigerjaren, luisterde ik heel veel naar U2. En ook dit nummer is natuurlijk een heel politiek nummer. En er zit er ook zin erin. When fact is fiction and TV reality. Mm-hmm. Dat vind ik, ja, dat geeft ook heel mooi aan. Dat sluit ook heel mooi aan, vind ik, bij deze tijd. En dat er een soort van, dat het onduidelijk is wat feit is en wat fictie is. Dat was toen natuurlijk heel anders bedoeld. Ja. Maar op die manier lees ik het nu een beetje. Dus om die reden vond ik het een passend nummer. Heb je ondertussen een vraag aan Matthijs over radicaal rechtse partijen en stemmers, of over de uitslagen van deze verkiezingen? Laat het ons weten door een bericht te sturen via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel met je vraag naar 0800-1121. Want na het nieuws van 3 uur kun je ook zelf hier live in de uitzending je vraag stellen. Dit is U2 met Sunday Bloody Sunday. Close my eyes and make it go away. NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht politicoloog Matthijs Roduin te gast. In deze verkiezingsspecial van de Nacht van NTR spreken we hem over de uitslagen van de verkiezingen. Het komend half uur vertelt hij ons meer over zijn onderzoek naar radicaalrechtse partijen en stemmers. Heb je een vraag aan Matthijs over de verkiezingen of over zijn onderzoek? Stuur deze dan in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Want na het nieuws van 3 uur hebben we ruimte voor jouw vraag. Matthijs, we kregen net van jou een wetenschappelijke blik al een beetje op die verkiezingsuitslag. Maar ik wil daar nog even iets langer bij stilstaan. Ja, want het is natuurlijk. We hebben natuurlijk nu PVV 36 zetels in de laatste prognose. Maar er zijn natuurlijk meer partijen en er is een heleboel verschoven. Kun je ons even kort jouw indruk op die uitslagen geven? Voor wat er tot nu toe staat in ieder geval. Ja, er is natuurlijk heel veel gebeurt. Hè. Er zijn, zeker in Nederland, we hebben zo gigantisch veel partijen. Als ik dat aan mensen uit andere landen moet uitleggen. Blij dat er nog een paar uitvallen waarschijnlijk nu na deze verkiezingen. Mensen gaan met hun oren klapperen omdat we zoveel partijen hebben en ze allemaal redelijk wat zetels hebben. Maar ik denk, het is nu natuurlijk achteraf praten. Dus waarom is die PVV zo groot geworden? Ik denk dat dat een belangrijke vraag is. En ik denk dat een van de centrale antwoorden daarop is de manier waarop andere partijen met hem omgaan, met Wilders omgaan. En met name hoe de VVD zich hier heeft opgesteld. Want je zag heel duidelijk dat er iets ging veranderen toen Jessel Gus eigenlijk de deur voor de PVV heeft opengezet. Die deur was heel lang dicht, hè? Want de PVV heeft natuurlijk geregeerd samen met de VVD. Of ze hebben de coalitie van de VVD en CDA gesteund met in een gedoogconstructie. Toen was die deur niet dicht, maar daarna is die wel dichtgegaan. Rutte die wilde heeft heel lang niet met Wilders willen samenwerken. En dat is veranderd onder Jessel Gus. Die heeft die deur op een kier gezet. Die heeft gezegd, ik sluit niemand bij voorbaat uit. Wilders heeft daar ook weer op gereageerd door zich heel anders op te stellen dan bij vorige verkiezingen. Mm-hmm. Hij heeft heel duidelijk gezegd dat hij heel graag wil gaan regeren. En hij heeft gezegd dat de prioriteiten niet meer bij de islam liggen. En dat er compromissen mogelijk zijn. En dat hij zich milder opgesteld, als het ware. Ja, dus zijn stijl was milder. En hij heeft duidelijk gemaakt dat hij wil gaan regeren. En hij heeft ook gezegd dat hij een premier voor alle Nederlanders wilde zijn. Maar, en dat is wel heel belangrijk, zijn programma is even radicaal als het altijd was. Mm-hmm. Het is niet zo dat Geert Wilders en de PVV inhoudelijk gematigder zijn geworden. Hij heeft zich wel gematigder opgesteld. En de VVD heeft de deur op een kier gezet. Waardoor ik denk, en eigenlijk ook al weet, kijkend naar de grafiekjes die we tot nu toe hebben, dat een heleboel kiezers gedacht hebben dat er nu een mogelijkheid is om de PVV wel in een regeringscoalitie te krijgen. En daarmee het beleid richting rechts verder te schuiven. En eigenlijk heeft dus voor een deel Jessel Gus en de VVD met deze opstelling de PVV verder gelegitimeerd. Ja. En het mogelijk voor hem gemaakt om verder te gaan groeien. En toch, we hebben het net over het fenomeen democratie gehad. Als kiezers de kans krijgen om op een PVV te stemmen met in hun achterhoofd, hij kan regeren, en ze stemmen daar massaal op, wat we nu gezien hebben, dan is het toch ergens ook logisch dat je zegt, ja, maar dan moeten we er ook wat mee. En dan kunnen we ze niet uitsluiten. Zeker, dus dat is absoluut. En dat is ook het hele interessante. Als je gaat kijken naar radicaal rechts en het succes van radicaal rechtse partijen, daar zitten twee kanten aan. Dus aan de ene kant zit er het aspect aan dat heel veel van de opvattingen van die partijen strijdig zijn met die liberale democratie, hè, waar we het net over hebben gehad. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat deze partijen de onvrede van een heleboel kiezers kanaliseren. Zij zijn partijen waar kiezers het mee eens zijn. En zij zijn partijen die de zorgen van kiezers op de politieke agenda zetten. En in die zin is het ook goed dat deze partijen er zijn. Het wordt problematisch als deze partijen heel groot worden en ook daadwerkelijk de liberale democratie schade kunnen gaan toebrengen. Maar ik ben het met je eens op het moment dat er een hele duidelijke voorkeur blijkt voor een rechtse coalitie. Ja, dan moet er misschien zo'n rechtse coalitie komen. Ja. En we weten ook dat de kiezers van ook van NSC, ook van de VVD en ook van de BBB, dat die het helemaal niet erg vinden om een coalitie met de PVV te sluiten. Nee. We hebben het nu vanavond vooral over radicaal rechts, maar er zijn nog een aantal andere termen die ik even wil neerzetten met je. Is er ook zoiets als radicaal links? Ja, zeker. Wat is het verschil dan vooral? Ja, radicaal rechtse partijen, dat zijn partijen die identiteitskwesties centraal zetten. Met name immigratie en dat nativisme staat centraal. Radicaal linkse partijen die richten zich op sociaal-economische issues. En zij richten zich met name op ongelijkheid. Zij willen de ongelijkheid terugdringen en dan op een hele radicale manier doen. En eigenlijk willen ze het kapitalisme afschaffen. En willen ze op een hele het kapitalistische systeem afschaffen. En naar een hele gelijkwaardige inkomensverdeling toe. En de ideologie van radicaal linkse partijen, die is dus heel anders wat dat betreft dan die van radicaal rechtse partijen. Ja, maar ze zijn wel radicaal rechts, maar dan aan de andere kant van het spectrum. Ja, want als je kijkt naar de PVV, die is natuurlijk wel heel erg, die komt op voor vaak armere Nederlanders, mensen met een lager inkomen. Dat lijkt toch ook best op het sociaal-economische wat op links zit. Ja, zeker. En dat is interessant, want je ziet dat in het verleden waren de meeste radicaal rechtse partijen op sociaal-economische vlakken ook rechts. Dus die waren niet voor een hele sterke herverdeling van financiële middelen. Maar dat is veranderd. En tegenwoordig zie je dat een heleboel radicaal rechtse partijen, als het gaat om sociaal-economische onderwerpen, dat zij eigenlijk opkomen voor de gewone man, voor de mensen die het minder goed hebben. En dat zie je ook bij de PVV gebeuren. En je ziet eigenlijk bij een heleboel radicaal rechtse partijen dat die enigszins die kant op zijn geschoven. En nou wordt het ook interessant, want je ziet bijvoorbeeld ook dat, hoewel SP en PVV natuurlijk best wel ver uit elkaar staan, zie je wel dat kiezers overlopen van de ene partij naar de andere. En ook nu zie je dat weer gebeuren. Er zijn best wel wat kiezers overgestapt van de SP naar de PVV. Dat was een van de opvallende dingen uit jullie analyse, toch? Bij de NOS vannacht. Ja, dus ik vond het dus heel interessant dat er zijn. Ik weet de precieze percentages even niet meer. Ik dacht 4 of 5%, maar dat klinkt als heel weinig. Nou ja, als je vanuit de SP gaat kijken, weet ik nog, dan is het ongeveer rond de 15% zijn naar de PVV overgestapt. En een even groot deel ongeveer naar GroenLinks-PvdA. En ook een even groot deel ongeveer naar Nieuw Sociaal Contract. Ja. Dus daar zie je dat er echt wel overlap is tussen die twee partijen. Dat wordt in de politicologie ook wel eens het hoefijzermodel genoemd, waarin de radicale uiteinden elkaar bijna raken. Daar kun je ook je vraagtekens bij plaatsen, want er zijn een heleboel verschillen tussen die partijen. Maar ze delen dus ook. Ze delen hun aandacht voor sociaal-economisch zwakkere groepen met elkaar. Ja. Ze zijn allebei anti-establishment. Ze verzetten zich tegen de politieke orde. Ze zijn allebei eurosceptisch. Dus er zijn echt wel overeenkomsten tussen die partijen. En er zijn dus ook echt wel overeenkomsten tussen die kiezers. Zijn ze ook allebei populistisch? Ja. Dat is een term die we ook nog niet gehad hebben. Die moeten we misschien ook nog even neerzetten. Ja. Nou, lastig. De PVV is sowieso populistisch. Dus populisme, dat is eigenlijk waar nativisme die tegenstelling is tussen de natie en de gevaarlijke anderen. Dat kunnen verschillende groepen zijn. Is populisme de tegenstelling tussen het gewone volk, de hardwerkende burgers, de normale mensen in de straat en de elite. De elite is een heel lastig construct. Hè. Dat kan van alles zijn. Dat kan het politieke establishment zijn, dat kan de Amsterdamse grachtengordel zijn. Ja. Dat kan het grootbedrijf zijn, dat kan echt van alles zijn. Maar meestal voor populisten leggen zij nadruk op die politieke elite. Dus populisme is eigenlijk echt de boodschap dat het gewone volk wordt verraden, wordt uitgebuit, wordt genegeerd door een corrupte elite. En bij de PVV zie je dat zij die boodschap combineren met dat nativisme eigenlijk. Ja. En dat maakt hun boodschap voor een deel ook zo aantrekkelijk voor een heleboel kiezers. Als je naar de SP gaat kijken, die waren in ieder geval in de jaren 90, waren die ook heel sterk populistisch. Toen waren ze ook heel erg, benadrukten ze dat de gewone burger weer zijn stem terug moest krijgen. En dat de elites er eigenlijk voor zorgden dat die stem verloren was gegaan. Als je nu naar het logo van de SP kijkt, dat is nog steeds een tomaat. Maar het is een hele abstracte tomaat geworden. Ja. In de jaren 90 was het echt nog een volle tomaat waar ze mee wierpen. Ja. En dat is dus echt veranderd. Toen waren ze heel sterk, hadden ze dat anti-establishment, die anti-establishment component, dat is nu minder geworden. Maar het gaat nog steeds een beetje met ups en downs. Soms hebben ze het iets meer en soms weer iets minder. Maar het is nu niet meer echt een populistische partij, de SP. Maar was het wel heel duidelijk. Nou, laten we vanuit populisme ook maar meteen wat dieper ingaan op jouw onderzoek. Want jij hebt iets gemaakt vanuit jouw onderzoek, namelijk de Populist. Als ik het goed zeg. Wat is dat voor... Ik neem aan dat het een lijst is. Ja. Maar wat voor lijst is dat? Ja, het is een lijst met... dat is eigenlijk, we hebben die gemaakt in samenwerking met de krant The Guardian. Daar zijn we samen mee begonnen. Want zij wilden eigenlijk weten... welke partijen zijn nou populistisch en welke zijn dat niet? En dan in heel West-Europa. En het interessante was dat... ja, wij onderzoekers doen daar heel veel onderzoek naar. En er waren ook wel wat lijstjes, maar die waren telkens ook weer outdated. Of ze omvatten niet alle landen. Dus toen ben ik samen met een aantal collega's... zijn we eigenlijk een lijst gaan maken van populistische partijen in heel Europa. In de afgelopen pakweg 30 jaar. Hoeveel landen? 31 landen. Zo. Teruggaand tot 1989. En we kijken naar alle partijen die of zetels in het parlement hebben... of minimaal 2% van de stem hebben gekregen. Mm-hmm. We zijn een team van 8 onderzoekers. En wij zijn allemaal vergelijkende politicologen, noemen we onszelf. Dus we kijken allemaal naar... We nemen meerdere landen mee in ons onderzoek. Hè, want we willen om iets over een land te kunnen zeggen... en over een partij, is het goed om dat met andere landen en partijen te vergelijken. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Wij weten niet genoeg van het IJslandse systeem en de partijen al daar... om daar echt iets nuttigs over te kunnen zeggen. Dus we roepen de hulp in bij ieder lokale land van lokale mensen. Ja. Van experts in dat land en ook in populisme. En zo zijn we uiteindelijk tot een lijst gekomen... van partijen die wel of niet populistisch zijn. En we kijken trouwens ook naar radicaal rechts en naar radicaal links... Oké, dus in dit geval is het niet alleen links-rechts, maar populisme in de hele politiek. Want dat zit eigenlijk over de hele linie, kan je dat vinden. Absoluut. Wat is de bedoeling van deze database? Wat kunnen we daar uiteindelijk mee? Ja, dus eigenlijk vooral 2 doelen. De eerste is voor onderzoekers. Er zijn een heleboel onderzoekers die hebben allerlei vragen over populisme. Bijvoorbeeld de vraag, wie zijn nou de mensen die op populistische partijen stemmen? En om dat te kunnen onderzoeken in een landenvergelijkend onderzoek... moet je weten welke partijen dan populistisch zijn. Ja. Dus daarvoor is het heel belangrijk. Maar we wilden ook dat er zo'n lijst beschikbaar was voor media. Voor journalisten die hierover schrijven. Want we denken dat wat je heel vaak ziet... en waar wij ons heel vaak aan stoorden... was dat sommige partijen als populistisch worden omschreven... door journalisten, maar dat helemaal niet eigenlijk daar een reden voor wordt gegeven. Geen onderbouwing bij. Nee, dat is dan zo gegroeid of zo. En dan is iedereen het ermee eens dat zo'n partij populistisch is. Dus wij wilden zo'n lijst maken, zodat ook journalisten... maar ook mensen die het interessant vinden zelf... kunnen kijken waarom of welke partijen we als zodanig klassificeren. Maar ook waarom we dat doen. Dus we proberen ook zo goed mogelijk een onderbouwing te geven... van waarom we bepaalde partijen als populistisch omschrijven... en andere bijvoorbeeld niet. En er staan meer informatie in dan alleen de partijen, neem ik aan. Er staat ook echt wel in hoe groot ze zijn, wanneer ze opgekomen zijn, dat soort dingen. Wat voor informatie vind je daar allemaal? Ja en nee. Dus eigenlijk is het een hele gordroge lijst... met alleen maar een ja of een nee bij populistisch of radicaal rechts. Okay. Daar hebben we bij de laatste versie van de dataset... hebben we daar ook informatie over de partijen aan toegevoegd. Dus, en zeker als het grensgevallen waren, hebben we... specifiek aangeduid waarom we een partij wel of niet... als populistisch of radicaal rechts hebben geclassificeerd. Maar we hebben ook... Dit is een dataset. En die kun je heel makkelijk koppelen aan andere datasets. Dus er zijn bijvoorbeeld... er zijn allerlei datasets die meten... die een overzicht bieden van hoe groot partijen zijn... of ze wanneer ze in de regering hebben gezeten... met welke partijen ze coalities hebben gesloten. Onderzoekers kunnen dat heel makkelijk koppelen aan die data van ons... En zo, of aan data over kiesgedrag. Dus op welke partijen mensen stemmen. Dat kun je dan weer koppelen aan de populist, aan onze lijst. En we zien ook, als we gaan kijken naar hoe onderzoekers die lijst gebruiken... Hij wordt al veel gebruikt? Hij wordt heel veel gebruikt, ja. Mooi. Ja, dan zie je, hoe lang bestaat hij al, die lijst? Sinds 2018. Oké. De eerste versie. En nou zijn we verder gegroeid. Verder geüpdate, ja. En je ziet dus dat het wordt bijna altijd in combinatie met andere datasets gebruikt. Dat lijkt me ook wel handig, inderdaad. Morgen dus weer updaten, die lijst. Ja, waarschijnlijk wel. en dankzij die lijst worden dus heel veel onderzoek gedaan... maar ook journalisten die er baat bij hebben. Maar jij bent nu met een ander onderzoek bezig. Dat richt zich dus weer vooral op de radicaal-rechtse stemmer... in plaats van de partijen. Ja. Waar probeer je precies achter te komen? Ja, we willen eigenlijk onderzoek. Ik doe dat met een groepje mensen. Bij de UvA? Bij de UvA, ja. We willen er eigenlijk achter komen wie die mensen zijn die op deze partijen stemmen. Daar is al best wel veel onderzoek naar gedaan. Maar er is relatief weinig onderzoek naar de persoonlijkheidskenmerken van mensen die op deze partijen stemmen. En daar wilden we eigenlijk wel wat meer over weten. En eigenlijk de reden om dit onderzoek te doen is eigenlijk een soort wetenschappelijke puzzel. We weten namelijk dat mensen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken eerder geneigd zijn om op deze partijen te stemmen. Bijvoorbeeld, je hebt de zogenaamde in de psychologie de Big Five persoonlijkheidskenmerken. Ik zal even één voorbeeld geven. Dat is openness to experience, to new experiences. Dat is openheid eigenlijk. Dat is één van die persoonlijkheidskenmerken. En mensen die daar laag op scoren, die dus niet zo nieuwsgierig zijn, die niet zo open zijn, die zijn eerder geneigd om op radicaal rechtse partijen te stemmen. Dat weten we. Maar we weten ook dat er soms zo'n effect is en dat het effect soms niet zo sterk is. Tegelijkertijd weten we ook dat die persoonlijkheidskenmerken, die zijn best wel stabiel bij mensen. He, ik bedoel, jij hebt ook een bepaalde persoonlijkheid, die staat niet helemaal vast. Die verandert. Maar het is niet zo dat die van dag tot dag gigantisch is. Je denkt ook afhankelijk van de mensen waar je mee omgaat. Zeker, ja. Maar die is relatief stabiel. En dat geldt niet voor het stemmen op populistische partijen. Dus er is een soort puzzel hier. Hoe kan het dat iets dat vrij stabiel is een verklaring vormt voor iets dat best wel wispelturig is, namelijk het stemmen op die partijen? En wij willen eigenlijk weten wat dat is. En wij vermoeden dat het te maken heeft met bepaalde omstandigheden die persoonlijkheidskenmerken kunnen activeren. En die ervoor kunnen zorgen dat die persoonlijkheidskenmerken daadwerkelijk een gevolg gaan hebben, een effect gaan hebben op jouw stemgedrag. Dat is best een sociologisch en psychologisch onderzoek. Ja. Daar heb je dan wel ook een andere onderzoeksmethode nodig dan zo'n populist maken. Ja, dat is heel anders. Ja, die populist is meer een kwalitatief onderzoek. Hè, ja. Net coderen van partijen. En hier doen we vooral experimenten. En dit is eigenlijk echt politiek-psychologisch onderzoek. Echt empirisch, kwantitatief onderzoek. Daar zitten ook psychologen bij, denk ik, dan, waar je mee samenwerkt. Ja, dus we werken met communicatiewetenschappers, politicologen, psychologen. We proberen daarbij allerlei dingen mee te nemen. Dus wij denken dat met name als mensen met bepaalde boodschappen worden geconfronteerd of als ze zich bedreigd voelen, dat er dan bepaalde emoties een rol gaan spelen en dat dat de kans dat mensen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken op radicaal rechtse partijen vergroot. En hoe test je dat dan? Hoe ziet zo'n experiment eruit waar je het over hebt? Ja, dus we stellen mensen een aantal vragen door middel van vragenlijsten, hè, over hun persoonlijkheidskenmerken. Dat kunnen allerlei verschillende kenmerken zijn. En vervolgens doen we een experiment. Dus we verdelen mensen willekeurig over verschillende groepen. En dan kan bijvoorbeeld één groep, die laten we een artikel lezen dat een vrij neutraal artikel is. Een andere groep laten we een artikel lezen dat heel sterk populistisch of nativistisch is getoonzet. En we willen dan eigenlijk weten of de mensen die een meer populistisch of nativistisch artikel lezen en ook bepaalde persoonlijkheidskenmerken hebben, of dat dan geactiveerd wordt en of zij dan eerder geneigd zullen zijn om een stem uit te brengen op radicaal rechts. Nou, zo'n fragmentje heb je ook meegenomen voor ons. We gaan er even naar luisteren naar wat mensen tijdens zo'n experiment te horen krijgen. Er moet een veel strenger beleid op vluchtelingenregulering komen. Niet-westerse mensen die toch in aanmerking komen om in Nederland te blijven of in Nederland mogen wonen, moeten bewijzen dat zij zich echt aan onze Nederlandse cultuur willen aanpassen. En daar moet ook controle op blijven. Zij moeten meer nog dan gewone Nederlanders bewijzen dat zij onze cultuur omarmen, op de eerste plaats zetten en met hart en ziel willen verdedigen. Anders zijn zij niet welkom of moeten zij weer weggestuurd kunnen worden. Klinkt behoorlijk nativistisch. Voor de duidelijkheid, dit is wat je mensen laat horen, wat niet je eigen standpunt is of wat ons standpunt is hier. Maar het is een heel duidelijk, het voelt ook echt als een experiment waar je naar luistert als je dit hoort. Ja, dus het idee is dat als mensen die al bepaalde persoonlijkheidskenmerken hebben die passen bij zo'n stem op radicaal rechts, dat zo'n boodschap als deze dat kan activeren. En dat ze dan eerder geneigd zullen zijn om daarop te stemmen. En de eerste resultaten die we hebben laten ook zien dat dat zo is. Dus dat de mensen die inderdaad, in dit geval gaat het over het persoonlijkheidskenmerk autoritarisme. En dat betekent dat mensen die sociale cohesie belangrijk vinden, die beleefdheid belangrijk vinden, die het hebben van een autoriteit belangrijk vinden. Dat als deze mensen geconfronteerd worden met zo'n nativistische boodschap zoals je net liet horen, Dat zij eerder geneigd zijn om op een radicaal rechtse partij te stemmen. Of in ieder geval dat zij aangeven dat de kans groter is dat ze ooit op zo'n partij zullen stemmen. Zo meten we dat dan. Wat voor mensen doen er mee aan dit onderzoek? Ja, we gebruiken hiervoor altijd steekproeven die in grote lijnen op belangrijke variabelen representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. Dus het zijn hele grote steekproeven van een paar duizend mensen. En die heel gevarieerd zijn. Ik kan me voorstellen dat juist de mensen die radicaal rechts zijn, die je nodig hebt voor zo'n onderzoek ook natuurlijk, dat die ook wel lastig ja zeggen. Want ja. Ja, dat zijn ook de mensen die qua persoonlijkheden, zoals je zelf zegt, daar niet per se voor openstaan. Nee, merk je dat is, ook? Ja, dat is absoluut waar. Dus het is altijd lastig om juist die mensen te vinden. En je ziet dat deze mensen ook altijd ondervertegenwoordigd zijn. Het is bijvoorbeeld heel lastig om mensen met lagere opleidingsniveaus te vinden. Of mensen met heel weinig politiek vertrouwen. Of mensen die niet stemmen. Die zijn veel lastiger te vinden, omdat zij juist ook vaak minder geneigd zijn, hè, om met dit soort onderzoek mee te doen. Desalniettemin zijn er allemaal trucjes voor om daarmee om te gaan. Je kunt, je kunt proberen deze groepen te oversamplen. Dus dat je er meer aandacht aan besteedt. Je kunt gewichten gebruiken. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je mensen die wel meedoen en uit de groepen komen die ondergerepresenteerd zijn, dat je die die zwaarder meeweegt in je onderzoek. Dus er zijn allerlei trucjes om daar toch mee om te gaan. Maar uiteindelijk, in die steekproeven die we hebben, zijn er genoeg mensen die ook de neiging hebben, in ieder geval ook na deze manipulatie, om op radicaal rechtse partijen te stemmen. Of in ieder geval te zeggen dat de kans aanwezig is dat ze dat gaan doen. En loopt het onderzoek nog? Ja, dit onderzoek loopt nog een paar jaar zelfs. Dus je doet zelfs ook nu nog die experimenten met mensen. Ja. En heb je nog mensen nodig? Ja, we hebben altijd mensen nodig. Kunnen mensen zich opgeven of is dat dan niet meer objectief genoeg? Nee, dus we werken dan met bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn, die eigenlijk voor de steekproef zorgen. Want wij kunnen die niet zelf trekken, want dat is voor ons, dat is ook weer een vak apart eigenlijk. Ja, precies. En heeft deze uitslag van deze verkiezingen nog extra waarde voor dit onderzoek? Neem je dit nog mee op een bepaalde manier? Nee, in die zin niet. Niet dat dit een direct invloed heeft op dit onderzoek, maar het is natuurlijk wel dat dit heel duidelijk aantoont waarom het relevant is. Want we willen heel graag weten welke mensen op radicaal rechtse partijen stemmen. Ja. En nu is het wel interessant, omdat deze keer, bij deze verkiezingen, zul je zien dat ik vermoed dat de samenstelling van de PVV-achterban veranderd is. Mm-hmm. Omdat er een heleboel mensen strategisch erop hebben gestemd. Dus het zullen waarschijnlijk nu mensen zijn die net iets minder wantrouwen hebben in de politiek. Mensen die net iets minder recht zijn op immigratie. Omdat het ook mensen zijn, ja, het zijn ook redelijk wat VVD-stemmers die nu naar de PVV zijn gegaan. En zelfs CDA-stemmers die nu naar de PVV zijn gegaan. SP-stemmers die naar de PVV zijn gegaan, ja. Nee, dus het is nu een wat diversere groep kiezers. Het is niet alleen maar de kernachterban van de PVV, de Henks en Ingrid zoals we die kennen. Nee. De PVV heeft een hele trouwe, loyale kernachterban. Maar er zit nu van alles bij. Ja. En ik vind het ook heel interessant om te gaan kijken wat dat dan voor groep is die daarbij is gekomen. De resultaten uit dit onderzoek, die zouden ook zomaar kunnen helpen of als een soort handleiding kunnen dienen voor radicaal rechtse partijen om te snappen hoe ze meer stemmers kunnen trekken. Als je weet wat voor persoonlijkheden die mensen hebben, dan kan je daar misschien ook meer op richten. Ben je daar niet bang voor dat dat juist een soort handleiding wordt? Nou, nee, ja, kijk, dat is natuurlijk wel zo. En deze partijen, en alle partijen, die zijn heel veel bezig met kiesonderzoek en te kijken, hè, wat hun achterban nou wil, wat hun potentiële achterban wil. En het is zo dat zij hier gebruik van kunnen maken. Maar tegelijkertijd vind ik, dit is wetenschap. Dat moet zo open mogelijk gebeuren. En ik denk dat iedereen zo goed mogelijk zou moeten weten wat er gebeurt. Ook als deze partijen ervan kunnen profiteren, dan is dat zo. Op welke manier kunnen we deze resultaten verder nog gebruiken voor kennis over de politiek? Ja, ik denk dat het ook voor een heleboel partijen heel belangrijk is. Want dit zijn natuurlijk partijen, de radicaal rechtse partijen, die jarenlang, decennia lang eigenlijk de proteststem zijn geweest tegen het establishment. Al 20 jaar in Nederland, hè, sinds Pim Fortuyn, zie je nu dat dit aan het gebeuren is. En ik denk dat alle partijen daarvan kunnen leren. Omdat zij zien waarom, omdat wij proberen te onderzoeken waarom mensen op deze partijen stemmen. En dat is niet alleen waarom ze zich aangetrokken voelen tot deze partijen, maar een deel van die vraag gaat ook over waarom ze zich afkeren van die partijen waar ze eerder op stemden. Dus ik denk dat het voor ons om de politiek te begrijpen heel belangrijk is. Voor politici van allerlei partijen waarom dat gebeurt. Mm-hmm. En ook voor de democratie. Van wat gebeurt er met die mensen die zich afkeren, die ontevreden zijn met de politiek. En ik denk dat dat een brede vraag is die voor iedereen heel interessant is. Mooi. Bedankt voor je toelichting ook van je onderzoek. We zijn voor nu aan het einde van ons uurgesprek. We gaan zo meteen na het journaal verder praten over de verkiezingsuitslag, over andere projecten die je nog hebt, want je hebt ook iets op Oerol gedaan. En we krijgen natuurlijk hopelijk heel veel luisteraars die inbellen met vragen. We hebben ook al wat mensen die hier al gebeld hebben, dus die zo nog terugbellen. Heb je nou een vraag voor Matthijs? Bel dan ook naar 0800-1121. Dan kan je die live in de uitzending stellen. Of stuur een gratis appje via de app van NPO Radio 1. Maar we gaan eerst nog even naar muziek luisteren. Dit keer geen U2-nummer, maar iets wat uit de meer elektronische hoek. Nicolas Jaar met Keep Me There. Ben je fan? Ik vind het een fantastische muziek. En zeker ook voor dit tijdstip. Nou, ja. We gaan er lekker naar luisteren. Dus Nicolas Jaar met Keep Me There. Turn it in. Daarmee zijn we het einde van dit eerste uur van de nacht van NTR. Speciale verkiezingsuitzending. Na het journaal van 3 uur zijn we terug met Matthijs Roda. En heb je een vraag? Bel dan via 0800-1121. Of stuur een appje via de app van NPO Radio 1. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Met ruim 94% van de stemmen geteld komt er bij de PVV nog een zetel bij ten opzichte van de exit polls. De partij van Wilders staat nu op 37. Dat zijn er 20 meer dan de partij nu in de Kamer heeft. D66 verliest een zetel en blijft steken op 9. Een verlies van 15 zetels. Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren blijven allebei ook steken op 3 zetels. Waar BBB van Caroline van der Plas eerst terugviel naar 5... krijgt de partij nu weer 7 zetels. Partij van de Arbeid en behoudt in deze voorlopige prognose 25 zetels... net als de VVD met 24. En NSC van Pieter Omtzigt blijft op 20. Komende dag zullen nog geen gijzelaars worden vrijgelaten... zegt een hoge Israëlische veiligheidsadviseur. Volgens hem wordt er nog onderhandeld over de details van de deal... Israël en Hamas sloten dinsdag een akkoord over een 4-daagse wapenstilstand... en de vrijlating van Palestijnse gevangenen... in ruil voor de vrijheid van 50 gegijzelden. Volgens Israël zal de vrijlating niet voor vrijdag gebeuren. Premier Netanyahu zegt dat de gijzelaars die niet vrijkomen... hulp zullen krijgen van het Rode Kruis. De hulporganisatie weet nog van niets, maar is daartoe wel bereid. Bij een Israëlische aanval op een dorp in het zuiden van Libanon... zijn 4 mensen omgekomen, zeggen 3 bronnen tegen persbureau Reuters. Het Israëlische leger meldt in een verklaring... dat gevechtsvliegtuigen in Libanon infrastructuur... en strijders van Hezbollah hebben geraakt. Hezbollah is een bondgenoot van Hamas. In België zijn nog eens 3 mensen opgepakt... voor de aanslag op Zweedse burgers vorige maand in Brussel. Daarbij vielen 2 doden. De vermoedelijke dader werd een dag later doodgeschoten door de politie... Eerder waren al 2 verdachten aangehouden voor betrokkenheid en nu dus nog 3. Dat gebeurde maandag, maar is nu pas bekendgemaakt. Het weer, bewolking met af en toe opklaringen. Het is een graad of 6. Komende dag wolken met af en toe zon. Het blijft zo goed als droog en het is 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Stijn Gozens. Bij ons in de studio is vannacht politicoloog Matthijs Rodijn te gast. In deze verkiezingsspecial van de Nacht van NTR gaf hij ons een wetenschappelijke blik op de verkiezingsuitslagen. Ook bespraken we zijn onderzoek naar radicaal-rechtse partijen en populisme en de stemmers van zulke partijen. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Heb je nou zo'n vraag aan Matthijs over radicaal-rechtse partijen en stemmers... of over de uitslagen van de verkiezingen van gisteren? Stuur je vraag dan nu in via de gratis app van NPO Radio 1... of bel naar 0800-1121, want we horen graag van je. En we hebben ook al wat bellers aan de lijn hangen, sterker nog, behoorlijk wat. Dus laten we meteen beginnen, want Timo is de allereerste beller van vannacht. En Timo heeft een vraag over andere landen. Toch, Timo? Ja, klopt zijn. Dag meneer Rodijn met Timo uit Den Haag. Ik vroeg me af bij deze electorale verschuiving... wat meer richting het autoritaire en het nativistische dan, zoals ik het begreep. Goed geluisterd. Dankjewel. Er zijn heel veel landen die ook die kant op zijn bewogen... of nog altijd zijn gebleven, zowel onder onze bondgenoten... als bij landen die we als geopolitieke rivaal moeten beschouwen... of een rivaliserend machtsblok zitten. Mm-hmm. En mijn vraag is eigenlijk of deze electorale verschuiving... nou misschien de potentie heeft om politieke spanningen met dat soort landen... zowel binnen onze bondgenoot als in rivaliserende machtsblokken... te verminderen. Ja, of we dus juist vrienden kunnen worden met Hongarije, als je het zo zegt. Nou, vrienden is wel een groot woord. Ik kies mijn woorden zorgvuldig. Ik wou graag dat de media dat respecteert als het even kan. Zeker. Dus of de spanningen wat misschien wat zou kunnen verminderen. Laat ik het zo dan formuleren. Dat heb je een stuk beter verwoord dan ik. Wat is jouw kijk daarop, Matthijs? Ja, dat vind ik heel lastig. Ik denk, kijk, deze, je ziet inderdaad... Het is goed om even de internationale blik ook te hebben... en te zien dat we in Nederland zeker niet uniek zijn. Dus... deze partijen zie je in alle ons omringende landen. En in sommige zijn ze wat succesvoller dan in andere. Hongarije, waar we het net over hadden, daar zijn ze heel succesvol. Ook in Italië bijvoorbeeld, hè, daar zijn meerdere radicaal-rechtse populistische partijen in de regering ook. Gemiddeld gezien weten we dat ongeveer 15% van de kiezers in Europa op deze partijen stemt. Dus ongeveer 15% van de stemmen gaat naar radicaal rechts in Europa. 22 zetels. En dat is... Wat zei je, Timo? Dat is 22,5 zetel. Ja, in Nederland zou dat 22,5 zetel zijn. En daar zitten we nu natuurlijk flink overheen. Maar die 15% betekent niet dat het altijd 15% is. Hè. Soms is het wat lager, soms is het wat hoger. In sommige landen zijn ze succesvoller, in andere landen minder. Wat je ziet, en ik denk dat dat interessant is om te zien, dat deze partijen steeds meer met elkaar samenwerken. Als het gaat om het internationale aspect ervan. Ze werken met elkaar samen in het Europees Parlement. Dat doen ze in verschillende groepen. In het verleden ging dat altijd heel slecht. Dat had ermee te maken dat deze partijen nog wat kleiner waren. Dat ze weinig ervaring hadden. Maar de laatste jaren, het laatste decennium, gaat het eigenlijk steeds beter. En je ziet dat, hoewel het heel sterk nationalistische bewegingen zijn, dat ze er toch in slagen om ook echt met elkaar samen te werken. Dus het zou heel goed kunnen dat Geert Wilders hiermee ook de connecties met zijn partij... soortgenoten in omringende landen, denk aan Marine Le Pen, denk aan een Viktor Orbán, dat die hechter worden. Als het gaat om jouw vraag over of dit nou tot een toenadering zal leiden op misschien op regeringsniveau, daar is het nog echt te vroeg voor, denk ik, want het is nog heel erg afhankelijk van de vraag wat er nou gaat gebeuren. Ik durf echt nog geen voorspelling te doen over wat voor regering we gaan krijgen en wie aan het roer zou komen te staan van zo'n regering. Want Omtzigt en Jesselgus hebben al aangegeven dat ze niet in een regering, of dat ze Omtzigt heeft gezegd dat het heel moeilijk wordt, en Jesselgus heeft al gezegd dat ze niet in een regering onder premier Wilders wordt. Dus ik denk dat het heel interessant wordt om te gaan kijken wat er nu gaat gebeuren. En dat wordt ook heel lastig, denk ik, om een coalitie te vormen. Maar daarvan, van wat voor coalitie we gaan krijgen, wordt ook straks afhankelijk hoe dat internationale aspect er precies uit gaat zien. Ja, en dat het ingewikkeld wordt, dat lijkt me duidelijk. Timo, dank je wel voor je vraag. We hebben heel veel bellers hangen, dus we gaan meteen door naar de volgende. Dat is Marco. Marco, wat is jouw vraag voor Matthijs? Mag ik jullie eerst complimenteren met die prachtige uitzending die jullie vanavond hebben? Dank je wel. Zoals Matthijs. Ik vind het echt geweldig. Matthijs, ik had voor jou een vraag, als ik Matthijs mag zeggen trouwens. Tuurlijk. Waar ik me veel meer zorgen over maak. In maart hadden we een gigantische opkomst van de BBB. Vervolgens kwam er een nieuwe populistische partij, de NSC. Die leek tot anderhalve week geleden nog de grootste te worden. En binnen 7 maanden tijd zitten we van 3 populistische partijen opeens de PVV veruit de grootste. Die ontwikkeling vind ik best wel zorgwekkend. Dat onvoorspelbare erin. Ja, dat je het eigenlijk niet ziet aankomen. Dat je er ook als kiezer misschien niet eens op kan anticiperen. Bij wijze van spreken, als ik morgen de Partij voor de Kabouters heel kort door de bocht zou oprichten. Ja. En ik zou wat standpunten verkondigen die mensen wel gevallen, zou ik misschien volgend jaar de grootste kunnen worden. Ja, dat eigenlijk iedereen zomaar ineens de leider van het land kan zijn. Goeie vraag, ja. Marco. Wat is jouw zicht daarop? Ja, het is heel interessant, want je ziet inderdaad... kijk, toen deze campagne begon, toen ben ik gevraagd door mensen van de UvA om op te schrijven wat mijn take was bij deze campagne, wat mij nou echt opviel. En wat ik toen heb gezegd en wat ik toen heb opgeschreven was dat waar het protest, het anti-establishment protest in het verleden altijd van de flanken kwam, dus met name de rechterflank, maar ook soms de linkerflank, dat we nu zagen dat het eigenlijk radicaal dwars door het midden kwam. Omdat dat met name met NSC en de BBB, hè, daar kunnen we het misschien later nog over hebben. Dat is een partij die iets meer aan de rechterkant zit nog. Maar dat zijn wel partijen die anders zijn dan die radicaal rechtse partijen. En je zag eerst met de BBB natuurlijk bij de provinciale statenverkiezingen heel erg groeien. Toen in één keer weer heel erg dalen, Omtzigt in één keer heel erg opkomen, ook weer een klein beetje dalen. En het interessante is dus dat ik dacht een paar weken geleden nog dat die onvrede gekanaliseerd werd door een partij die nu uit het midden leek te komen, NSC. Ja. Dat is ook een vrij rechtse partij, weten we. En ook de kiezers zijn vrij rechts, maar toch eigenlijk uit het midden. Dat nu uiteindelijk is gebleken dat op deze verkiezingsdag dat die ontevreden kiezers toch voor een heel groot deel weer naar die PVV zijn getrokken. En dat is ten eerste heel interessant. En ten tweede ben ik het met je eens dat dit aangeeft dat er heel veel wispelturigheid is. En dat kiezers die ontevreden zijn, ja, die maken hele snelle bewegingen. Van de BBB in één keer uit het niets, of bijna uit het niets bij die provinciale statenverkiezingen. De BBB toen weer bijna, ja, niet geïmplodeerd, maar gigantisch verloren aan het NSC. En nu opeens de PVV weer. En dat betekent, ik denk dat de belangrijkste conclusie die je hieruit moet trekken, is dat er ten eerste onvrede is en dat kiezers behoefte hebben aan een partij die onvrede verwoorden. En ten tweede, dat kiezers niet zo goed weten bij wie ze nou uiteindelijk terecht moeten voor die onvrede. En dat er heel veel beweging is. Er is eigenlijk ook gewoon een soort stabiele basis weggevallen met Mark Rutte. Als je dat toch zo kan zien. En nu is er een soort chaos van waar gaan we dan nu heen? Wat is die volgende stabiele basis? Ik denk dat dat misschien een beetje een zoektocht is. Dankjewel trouwens, Marco, voor je vraag. Zeker. En het is natuurlijk ook nu doordat de VVD die deur heeft opengezet na de PVV. Dat heeft alles, denk ik, echt voor een heel groot deel doen veranderen. Want daardoor hebben kiezers gezien dat een stem op de PVV geen weggegooide stem is, maar een stem kan zijn op een rechtser kabinet. Dat is ook wat Wilders natuurlijk benadrukte. Als je wil dat strakjes Omtzigt en de VVD niet over links gaan, maar over rechts, dan moet je op mij stemmen. En het lijkt erop dat een heleboel kiezers dat gedaan hebben. Over links en rechts gesproken, we hebben Rosemarie aan de lijn en die heeft daar een vraag over, toch? Ja, goedenacht. Goedenacht. Wat is de oorsprong van links en rechts? Heeft dat te maken met de opstelling van een paar honderd jaar geleden van de elite naast de koning? Ja, dat is dus waar zijn links en rechts ontstaan? En waarom hebben we het over links en rechts? Want je hebt net al verteld, het gaat over veel meer dan dat natuurlijk. Het gaat over nativisme, over populisme, ga zo maar door. Heb je daar een uitleg over? Ja, dus wat je zegt klopt eigenlijk voor een heel groot deel. Het komt uit de tijd van de Franse Revolutie. En het is simpelweg de kant van de koning waar mensen zaten. Dus de wat radicalere mensen die zaten aan de linkerkant. De conservatievere mensen zaten aan de rechterkant. En daar zijn die termen links en rechts vandaan gekomen. Nu is het wel belangrijk om te benadrukken dat die termen links en rechts die verschillen tussen mensen. Dus jij hebt een ander idee bij links en rechts waarschijnlijk dan ik. Mm-hmm. Er zijn verschillen tussen landen. In het ene land betekent het gemiddeld gezien wat anders dan in het andere land. En het verandert ook over de tijd. Dus de invulling van links en rechts, die verandert en die verschilt heel sterk. En dat kan het ook een heel verwarrend onderscheid maken eigenlijk. Ik ben er altijd voorstander van om links en rechts kan interessant zijn. Maar ik denk dat als we naar de politiek in Nederland kijken, dat het handigst is om een onderscheid te maken in drie verschillende dimensies. De eerste dimensie is een sociaal-economische dimensie. Links ben je als je wil dat de staat sterk ingrijpt om voor economische herverdeling te zorgen. Rechts ben je als je vindt dat dat niet moet gebeuren. De staat moet iedereen zo vrij mogelijk laten. Dan heb je een culturele dimensie. Die gaat met name over immigratie, over identiteitsissues, over de Europese Unie. Linkse mensen daar die zijn meer cosmopolitisch. Rechtse mensen zijn een stuk nationalistischer. Wat betekent cosmopolitisch? Ja, dat betekent eigenlijk cosmopolitisch, multiculturalistisch. Dat betekent dat je eigenlijk het tegenovergestelde. Dus dat je vindt dat het goed is dat er allerlei culturen naast elkaar leven. Mm-hmm. Cosmopolitisme betekent eigenlijk dat jij vindt dat er één wereldgemeenschap is. En dat er ook universele rechten zijn waar iedereen zich aan moet houden. En dus ook pro-Europa. Ook vaak pro-Europa. Ja. Dus ook vaak zijn deze mensen die cosmopolitisch zijn, die vinden ook dat een sterke Europese Unie een goede zaak is. Mm-hmm. De derde dimensie, dat is de ethische dimensie. En daar hebben we het vaak over conservatief en progressief. Ja. En dat gaat bijvoorbeeld over homorechten of over euthanasie en abortus, die medisch-ethische kwesties. En daar kun je eigenlijk die partijen indelen. Want dat kan ook vaak handiger zijn. We hebben dit net al besproken. Soms is het heel lastig om te zeggen of een partij nou links of rechts is. Want een partij als de SP wordt radicaal links genoemd. Maar eigenlijk is de SP vooral heel radicaal en links als het gaat om sociaal-economische thema's. Als het gaat om bijvoorbeeld immigratie of de Europese Unie, dan is de SP helemaal niet links. Nee. Of cosmopolitisch, niet heel cosmopolitisch in ieder geval. En de PVV aan de andere kant, die wel ze radicaal rechts zien, die is op sociaal-economische thema's helemaal niet zo rechts. Nee, wat ik al interessant vind, je hebt namelijk zo'n de kieskompas. Ja. Die heb ik natuurlijk gedaan voor de verkiezingen. En dan krijg je zo'n heel mooi kruis te zien waar alle partijen staan. Op zowel progressief als conservatief vlak en op links- en rechts vlak. Ja. En ik dacht altijd de PVV helemaal rechts, conservatief. Maar die zijn eigenlijk vooral het midden en dan wel conservatief. Ja. Maar vooral in het midden. En dat komt dus vooral omdat ze op de ene kant rechts zijn en op andere punten juist weer links, toch? Precies. En daar zie je, hier zie je heel mooi het onderscheid tussen de PVV en een andere radicaal rechtse partij, Ja 21. Ja. Die zijn ook rechts op sociaal-economisch vlak. Dus die zitten wel echt in dat hoekje van die kieskompas-grafiek. Noem je dat dan extreem rechts? Is dat dan het verschil? Nee. Nee, dus dat heeft eigenlijk alleen met die economische issues te maken. Dus ze zijn allebei radicaal rechts. Want ze hebben allebei soortgelijke opvattingen over immigratie en de Europese Unie. Maar als het over economische thema's gaat, daar verschillen ze. En dat kan gewoon omdat die economische issues, dat zijn niet hun kernissues. Dat is niet, dat zijn niet de thema's waar ze het heel graag over hebben en wat voor hen het belangrijkste is. Nou, we gaan. Dankjewel, Rosemarie, voor je goede vraag. We gaan meteen door naar Peter. Peter heeft een vraag over peilingen. Dag, Peter. Ja, goeienacht, heren, zal ik maar even zo zeggen. mijn vraag is eigenlijk ook gelijk het antwoord op die beller Marco. Okay. Voor deze mevrouw. Want ik ben van mening dat de hele campagne, de hele verkiezingscampagne, is naar mijn idee van begin tot eind geframed, begeleid door de peilingen. En dat is eigenlijk een hele slechte zaak. Daar zou eens over, heb ik al verschillende nieuwsmedia over gebeld. Ja. Dat ze daar aandacht aan zouden moeten besteden. Maar waar het mij om gaat, is dus het hoogtepunt. Of laten we zeggen, het hoogtepunt van deze beïnvloeding van de verkiezingen is het moment dat Maurice de Hond naar buiten kwam met die 5 zetels winst voor PVV. Dat was notabene zondagavond, dus maar een paar dagen voor de verkiezingsdag, ja. 22 november. En dat heeft de overwinning zo groot gemaakt. Daar zijn mensen strategisch gaan stemmen, toch, Peter? Inderdaad. Ja. Wat is jouw vraag aan Matthijs? Nou ja, dat of hij ook niet vindt dat daar wat aan gedaan moet worden. Ja, dus er zijn mensen die zeggen, en dat vind jij dus ook, Peter, dat er eigenlijk, bijvoorbeeld een week van tevoren, misschien wel een maand van tevoren, geen peilingen meer gedaan moeten worden. Ja, precies. En dan gaat het waarschijnlijk wel op internet gebeuren. Dat zijn natuurlijk illegalen die dan allemaal ook voorspellingen doen. Er zou iets aan gedaan moeten worden. Maar goed, daar hebben ze dan zoveel jaar de tijd voor nu. Maar dit is volledig, de kiezer is volledig begeleid naar de stembus. Ik ga je vraag stellen aan Matthijs. Matthijs, wat denk jij dat het gevolg zou zijn als we het geen peilingen zouden doen? Ja, dankjewel, Peter. Ik denk dat dit een belangrijke vraag is. Ik denk niet dat het een goed idee is om te stoppen met peilingen. Ook zelfs niet tegen het eind. In sommige landen. In sommige landen is dat zo. Frankrijk onder andere. Ja, en dan zie je inderdaad, zoals je net ook al zei, dat het dan op andere manieren toch gedaan gaat worden. Ik denk dat het peilen zelf niet het probleem is. Ik denk wel dat de manier waarop in de media wordt omgegaan met peilingen, dat een probleem is. Wat we namelijk zien is dat, wat we nu ook weer zagen en wat we in het verleden heel vaak gezien hebben, mm-hmm, is dat er één peiling wordt gedaan. En dat daar een bepaalde verschuiving is. En dat er heel veel aandacht aan wordt besteed door media. En vaak is het zo dat die verschuivingen niet eens statistisch significant waren. En dat betekent dat er kan een verschuiving zijn van bijvoorbeeld 2 zetels. Maar dat kan berusten op toeval. Want de ene keer doe je een peiling, de andere keer weer. Er zit altijd een foutmarge aan vast. Ja. En het kan dus zijn dat een bepaald verschil van het ene moment naar het andere moment, een bepaalde stijging of een bepaalde daling, eigenlijk op toeval berust. Als vervolgens in de media, op de radio, op de televisie, op internet, als mensen daar massaal over gaan praten en eigenlijk de vraag gaan stellen, waar komt deze daling eigenlijk door? Waar komt deze winst eigenlijk door? Dan krijgt dat een eigen dynamiek. En dan kan het in zichzelf waarmaken een voorspelling worden. Want als jij opeens het slecht doet dan volgens die peiling, kom je in het defensief. Mm-hmm. En dan gaan anderen jou vragen, wat is er eigenlijk aan de hand? En dat is een ontwikkeling die je absoluut niet wil. Want dat betekent dat die peiling een rol gaat spelen in de campagne. Op een manier die eigenlijk niet legitiem is. Want misschien is er helemaal niks gebeurd in die peiling. Dus gaan mensen vals op mij. Dat kan je natuurlijk ook misschien verbieden op een bepaalde manier. Nou ja, ik denk dat media, we hebben de peilingwijzer, hè? Er zijn verschillende peilbureaus. Je hebt Maurice de Hond, je hebt Ipsos, je hebt INO. Die doen allemaal een onderzoek. Er zijn ook huiseffecten, dus we weten dat sommige peilers bepaalde partijen structureel hoger inschatten dan anderen. Dus het is belangrijk, ten eerste, denk ik, om die peilingen te middelen. En ten tweede, om die foutmarges weer te geven. En dat is iets wat mijn collega Tom Lauwersen doet met zijn peilingwijzer. En ik denk dat alle media altijd die peilingwijzer zouden moeten volgen. De NOS doet dat bijvoorbeeld. NRC, weet ik, doet dat ook meestal. De meeste kranten doen dat wel. Maar toch, en dat zag je nu weer, aan het eind van die campagne, houden journalisten zich dat toch minder aan, en zie je dat ze toch op de verschuivingen in één enkele peiling springen. Ja, en dat kan een zeer ongewenst effect hebben. Ja, dus je hebt eigenlijk voor de peilingen als tegen de peilingen gewoon nadelen en voordelen die eraan hangen. Dus het is zoals we het hier in Nederland doen. Ik ben zelf ook van mening dat een peiling, het wordt wel heel erg opgehyped vaak ook in de media. Dus het is denk ik vooral belangrijk om er gewoon goede uitleg bij te geven en context. Ja. En zo'n strategische stem is natuurlijk helemaal niet erg van zichzelf. Nee, zeker. Peilingen zijn ook heel goed. En het is legitiem, denk ik, dat kiezers hun keuze laten afhangen van hoe partijen ervoor staan. Ja. Maar je moet niet willen dat een effect dat misschien geen effect is, opeens een rol gaat spelen in de campagne. We hebben toevallig nog een Peter aan de lijn, en die heeft weer eigenlijk een vergelijkbare vraag mee, toch Peter? Ja, het gaat even over. Er zijn natuurlijk ook mensen, zoals ondergetekende, die een partij heeft gestemd, de Partij voor de Dieren in mijn geval. Ja. Puur om inhoudelijke redenen. Mm-hmm. En deze partij is gezakt van 7 naar 4. Ja. Maar wat is ongeveer de procentuele verhouding tussen de mensen die een partij stemt om puur inhoudelijke redenen ten opzichte van de strategische stemmers? Hele goede vraag, Peter. Want jij houdt kiezersstromen bij natuurlijk, Matthijs. Kan je ook zien hoeveel mensen dan een strategische stem uitbrengen en hoeveel mensen dat niet doen? Of juist op de inhoud kijken? Ik weet van nu niet precies wat die verhouding is. Maar wat ik wel toevallig net bij die uitslagenavond bekeken heb, er is een vraag gesteld aan kiezers of zij bij hun stem vooral het verkiezingsprogramma een belangrijke rol laten spelen, of dat zij vooral de leider een belangrijke rol laten spelen. Mm-hmm. En dan zie je dat eigenlijk bij de meeste partijen ze allebei een hele sterke rol spelen. En ik heb met name me even gericht op Nieuw Sociaal Contract, omdat daar natuurlijk de verwachting was dat kiezers vooral op NSC zouden stemmen vanwege Pieter Omtzigt. Hè? Ja. Want dat weten we uit het onderzoek dat gedaan is, dat mensen vooral hij was al stond al bovenaan in de peilingen voordat zijn verkiezingsprogramma bekend was. Dus mm-hmm. Die mensen die wilden vooral op NSC stemmen vanwege hem. Maar uit deze peiling blijkt dat de mensen die op Nieuw Sociaal Contract gestemd hebben, dat zij eigenlijk voor een heel groot deel ook zeggen gestemd te hebben vanwege het verkiezingsprogramma. Mm-hmm. Het kan natuurlijk dat dan een sociaal wenselijk antwoord is. Dat weet ik niet zeker. Maar je ziet dat het een redelijke balans heeft. Ik denk overigens, voor kiezers is het waarom ze op een bepaalde partij stemmen, dat alles is eigenlijk goed. Ik denk dat in het systeem als het onze, dat we als kiezer heel weinig informatie eigenlijk hebben om echt een goede strategische stem te kunnen uitbrengen. Simpelweg omdat we heel vaak, wat er gaat gebeuren in de regering is echt een black box. Ook nu weer. We weten gewoon niet wat er gebeurt. En in het verleden is het ook regelmatig gebeurd. Er is een soort horse race was het toen tussen de VVD en de PvdA, wie de grootste zou worden. En de rechtse mensen gingen massaal op de VVD stemmen en de linkse mensen op de PvdA, om de anderen uit het torentje te houden. En het resultaat was dat ze uiteindelijk allebei in de regering kwamen. Dus in Nederland een strategische stem uitbrengen, ja, dat kan heel lastig zijn, omdat je gewoon eigenlijk niet zo goed weet wat ermee gebeurt. En in ons stelsel kun je wat dat betreft misschien beter stemmen op de partij die het dichtst bij jou staat. Ja, Ik wil met jou ook nog eventjes een beetje vooruitkijken naar de toekomst. Want ja, we hebben nu de verkiezingen gehad. Er komt nu misschien nog wel een periode van wel een jaar, of in ieder geval heel lang aan, waarin er een coalitie gemaakt moet worden, een regering. Er is vanuit links een uitsluiting om met de PVV samen te werken. Volgens mij vanuit de PVV ook om überhaupt met links samen te werken. De VVD en de NSC zijn nog een beetje vaag. Hoe zien nou de komende weken eruit? Ja, het wordt heel interessant. Nou, ik denk, mijn vermoeden is dat nu de bal bij Geert Wilders komt te liggen. Mm-hmm. En dat hij moet gaan kijken of, of er iets kan gebeuren. Of hij een coalitie kan vormen. Een minderheidskabinet of een meerderheidskabinet. En als dat niet lukt, dan moet er op een andere manier gekeken gaan worden naar wat er gaat gebeuren. Maar dat kan natuurlijk, dat kan heel lang gaan duren. Want het gaat over de inhoud. En de inhoud is heel veel. Ja, het is heel veel thema's die spelen. Ja, en het is natuurlijk, kijk, we weten dat veel van de rechtse kiezers een voorkeur hadden voor een coalitie van PVV, BBB, NSC en VVD. Maar zeker met Wilders en de PVV die zo groot is. Jesselgus heeft al gezegd dat ze niet onder premier Wilders wil. Pieter Omtzigt is ook heel terughoudend geweest over het samenwerken met de partij. De BBB is daar iets minder terughoudend in. Ik denk dat het heel lastig wordt, maar ik zie een andere coalitie ook niet heel snel gebeuren. Dus het zou zomaar kunnen. We zijn de laatste keren in Nederland was het gemiddelde tot twee verkiezingen geleden van het vormen van een coalitie was, geloof ik, ongeveer 90 dagen. Mm-hmm. In 2017 was het een dikke 200. En bij de laatste verkiezingen waren het 299 dagen. Ja. Dus dan ben je bijna een jaar verder. En ik denk dat het nu ook niet heel makkelijk zal worden. Dus ja, ik denk dat nu de bal bij Wilders ligt. Maar wat er daarna precies gaat gebeuren, dat vind ik heel lastig om daar al iets over te zeggen. We hoorden net een prognose die alweer 2 zetels meer gaf dan de eerste exit poll. 37 zetels voor de PVV. Ja. Je zou bijna zeggen dat Jezielkus en Omtzigt er niet meer omheen kunnen. Die moeten wel in gesprek, toch? Ze gaan zeker in gesprek. Maar de vraag is natuurlijk wat daar uiteindelijk uitkomt. Is er wel eens voorgekomen dat de grootste partij uitgesloten wordt van de regering en dat in dit geval bijvoorbeeld de PvdA GroenLinks een formatie gaat vormen met partijen? Ja, het is zeker mogelijk. Het is in Nederland ook niet. Hè, het is ook niet. Verplicht, het is ook vaker gebeurd dat de leider van de grootste partij niet de premier werd. Dus kijk, we leven in een coalitieland. Dus het kan prima dat de grootste partij wordt buitengesloten, omdat andere partijen een meerderheid gaan vormen. Het is niet zo dat er een noodzakelijke regeringsdeelname bij de grootste ligt, of dat het noodzakelijk is dat die partij de premier levert. Nee. Wat wel zo is natuurlijk, is dat het ook omdat Wilders zo groot wordt, lastig is om zonder hem een regering te vormen. In ieder geval een meerderheidsregering te vormen. En Wilders die wil nu natuurlijk met dit zetelaantal wil hij echt heel graag aan de knoppen. Dus het zou ook heel goed kunnen. En dat zie ik in de komende tijd misschien wel gebeuren. Dat Wilders wel echt wel water bij de wijn gaat doen. Maar ja, hij moet wel heel veel water bij de wijn doen. Willen Jesselgus en Omtzigt met hem in zeven moet ik. Zeker. En ik vermoed niet dat gaat gebeuren met Wilders als premier. We gaan het meemaken of we een regering gaan krijgen. Of misschien wel weer nieuwe verkiezingen met een nog grotere PVV. Je weet het niet. Ik heb nog een mooi nummer wat je hebt meegenomen als afsluiter van ons gesprek van 1,5 uur. In ieder geval heel erg bedankt dat je er was. Het laatste nummer is van Bob Dylan met een toepasselijke titel. The Times Are Changing. Waarom dit nummer? Ja, omdat het nummer gaat eigenlijk ook over dingen die veranderen en toch voor een deel hetzelfde blijven. Het ging over de grote veranderingen in die tijd. En ik denk dat we wel met recht kunnen stellen. Dat dacht ik al voordat ik wist wat de uitslag was, dat er grote veranderingen zouden zijn deze verkiezingen. Maar ik denk dat de verkiezingsuitslag dat nog sterker bevestigd heeft dan ik al dacht. De tijden zijn zeker veranderd. We gaan luisteren naar Bob Dylan. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, we gaan luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus, na dit lange en mooie gesprek met Matthijs Roduin. Vorige week hoorde je de eerste aflevering in onze serie over fast fashion. Deze nacht gaat presentator Lara Billirensi in gesprek met gedragsonderzoeker Judith Roemen van Milieu Centraal. Zij onderzoekt hoe consumenten verleid en beperkt worden bij het maken van duurzame keuzes. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. De grootste impact, allergrootste impact, zit echt in minder kopen. Want je hebt echt niet zoveel nodig. Wij zeggen weinig kleding is maximaal 5 kledingstukken per jaar. En dat zijn echt kledingstukken, dus niet ondergoed, sokken. Ik denk dat het makkelijk moet kunnen. Reclames voor fast fashion zijn niet meer uit het straatbeeld of van ons beeldscherm weg te denken. Hoe is de wereld in de ban geraakt van spotgoedkope kleding? En hoe kunnen we ons duurzamer kleden? In deze vierdelige serie vraagt podcast Focus experts het duurzame hemd van het lijf voor een wetenschappelijke blik op fast fashion. Focus met Lara Billirensi. In de vorige aflevering sprak ik met verslaggever Ruben Rose Jacobsen over onze kledingverslaving. Ruben ging langs bij kledingverwerkingsbedrijf Simpani en zag met eigen ogen wat er met onze kleding gebeurt nadat we het in de kledingbak hebben gegooid. We kopen met z'n allen steeds maar weer nieuwe kleding en zijn een kledingstuk de afgelopen decennia steeds meer gaan zien als een soort wegwerpproduct. Hoe komt het dat onze kledingindustrie zo milieu-onvriendelijk, verleidelijk en verslavend is? En hoe worden wij als consumenten beïnvloed om toch mee te gaan in alle modehypes? Daarover ga ik in gesprek met Judith Roemen. Zij is senior gedragsonderzoeker bij Milieu Centraal. Vanuit de psychologie onderzoekt ze wat consumenten drijft en ook kan belemmeren in het maken van duurzamere keuzes. Met die wetenschappelijke kennis adviseert Milieu Centraal overheden en bedrijven. Welkom Judith, fijn dat je er bent, want we hebben je nodig. Jij bent gedragsonderzoeker bij Milieu Centraal. Waarom is het belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt naar het gedrag? Het is gewoon één belangrijk onderdeel waarmee je kunt analyseren waarom mensen een bepaalde keuze maken. En als we weten waarom mensen bepaalde keuzes maken, kun je ook uiteindelijk gedrag veranderen. En dat is heel belangrijk als we naar een duurzaam klimaat, een duurzame wereld willen gaan. Ja, het is eigenlijk nodig. Als je iets wilt veranderen, moet je weten hoe mensen zich gedragen en welke incentives er zijn, welke prikkels er zijn om gedrag, om je anders te gaan gedragen. Ja, wij zeggen altijd, dan weet je aan welke knoppen je moet draaien, als het ware. Omdat elk gedrag heeft een soort uniek DNA waaruit het is opgebouwd. En als je dat weet, weet je dus ook wat je aan moet pakken om mensen te laten veranderen van gedrag. Mm. En jullie geven advies over een breed scala aan onderwerpen. Waaronder energie, maar ook voedsel, wonen, de natuur. Verschilt de kledingindustrie heel erg van andere issues waar jullie mee bezig zijn? Ja, denk ik wel. Binnen spullen lijkt het natuurlijk wel iets meer op de andere spullencategorieën. Maar wat kleding zo uniek maakt, is dat het een enorme klimaatimpact heeft. Dus binnen de spullencategorie is het echt de nummer 1. En dat is ook echt een van de grootste klimaatklappers, als het ware, die mensen kunnen maken om duurzamer zich te gaan gedragen. Dus het heeft echt impact als je minder kleding koopt. Precies, als we daar iets aan doen, dan verandert er misschien wel wat. Ja. En het is echt een wegwerpproduct, wat je net ook al zei. En dat is natuurlijk wel iets anders dan als je een zonnepaneel of zo aanschaft. Dat is niet een beslissing die je zomaar even neemt. Terwijl voor kleding, dat gaat gewoon heel erg makkelijk. Het is heel interessant, hè? Want hoe is dat zo gekomen? We hebben kleding niet altijd gezien als wegwerpproduct. Wanneer is dat en waarom is dat zo begonnen? Ja, dat is moeilijk om precies vast te zetten, denk ik. En ik ben natuurlijk ook psycholoog, ik ben geen historicus. Maar we weten wel dat sinds de opkomst van fast fashion, dus dat het echt massaal geproduceerd werd in ontwikkelingslanden, dat is ongeveer vanaf de jaren 60, 70 geweest. Dat het sindsdien natuurlijk zoiets goedkoops is geweest. En er is zoveel reclame en het gaat zo snel dat de seizoenen, de modeseizoenen als het ware, wisselen. Dat wij het steeds meer zijn gaan zien als een wegwerpproduct. En dat is dus eigenlijk best wel recente geschiedenis, als je dit aan een historicus zou vragen. Dus dat maakt het denk ik ook wel heel kansrijk dat het nog kan veranderen. Dan moet er wel denk ik veel gebeuren, want we zitten hier wel behoorlijk in vast. Ja, inmiddels wel, hè. We hebben ons er goed in vastgedraaid. En jouw onderzoek gaat over de duurzamere keuzes die we wel of niet maken. Ik vroeg me af, hoe doe je daar onderzoek naar? Meestal met vragenlijsten. En dat heeft het nadeel dat je dan toch enige sociaal wenselijke antwoorden soms krijgt. Of dat mensen gewoon hun eigen gedrag niet altijd even goed kunnen inschatten. Dat zien we bijvoorbeeld als je vraagt, hoeveel kledingstukken heb jij gekocht afgelopen jaar? Dan onderschatten mensen dat gewoon enorm. Dat weten ze gewoon niet. Juist omdat het ook best wel dus een onbewuste keuze soms is. Je ziet iets leuks, een shirtje, je wil het meteen hebben, je koopt het. Want het is zo goedkoop. Dat maakt het lastig. Maar we vergelijken dus altijd ons vragenlijstonderzoek met bijvoorbeeld verkoopcijfers. Waardoor we toch iets gerichter kunnen zeggen hoe mensen zich gedragen. En we vragen dus allerlei psychologische concepten nog uit in die vragenlijst. En met bepaalde statistische analyses kun je dan uitspraken doen over wat het gedrag bepaalt en wat niet. Ja, in de vorige aflevering van onze podcast zag de verslaggever met eigen ogen hoeveel kleding we met z'n allen weggooien. En hoe gemakkelijk we ook weer nieuwe aanschaffen. Wat zie je daarvan terug in jullie onderzoeken, in dat gedrag? We zien dat mensen dus, als we naar verkoopcijfers kijken, zien we dat mensen gemiddeld ongeveer 50 kledingstukken per jaar kopen in Nederland. Dat is wel inclusief ondergoed, sokken, kleine kledingstukken, zeg maar. We weten niet precies hoeveel ze afdanken, maar omdat dat dus heel moeilijk is om uit te vragen aan mensen. Maar we weten in ieder geval dat vooral de kledingkast steeds groeit van mensen. Dus dat ze meer erbij kopen dan dat ze afdanken. En bij afdanken kan je natuurlijk ook denken aan het tweedehands verkopen, waardoor het weer een nieuw leven krijgt. Maar dat doet dus echt nog maar een veel kleiner deel van Nederland. Rond de 10% koopt tweedehands kleding. Je ziet gewoon vooral eigenlijk dat mensen heel veel kleding kopen. Geldt dat in alle categorieën? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen evenveel geld te besteden heeft. Je ziet verschillende doelgroepen eigenlijk binnen consumenten. Dus je hebt als het ware de veelkopers. Die kopen bijvoorbeeld heel veel goedkope kledingstuks. Dus dat zijn echt die fast fashion gebruikers. Je hebt impulsaankopers. Komt een beetje overeen met veelkopers, zit wat overlap in. Maar dat zijn vooral de mensen die heel erg last hebben van die koopdrang. En ik zeg last, maar het schijnt dat ze er zelf niet per se last van hebben. Ze hebben niet echt de motivatie om die impulsen te belemmeren, als het ware. En je hebt mensen die een soort wens hebben, dus wel om te minderen. Die over zichzelf bijvoorbeeld zeggen van, ik koop wel heel wat kleding, maar ik zou het wel graag wat minder willen doen. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk nog een groep die gewoon weinig kleding koopt, überhaupt. Ja, en dat kan allerlei redenen hebben misschien. Ja, dus dat kan vanwege het milieu, klimaat, arbeidsomstandigheden, of omdat je het niet nodig hebt, niet geïnteresseerd in bent. Ja, dat is weer heel Nou ja, het is allemaal belangrijk om te weten natuurlijk. Omdat je dan kun je dus ingrijpen. Als mensen bewust weinig kleding kopen, dan hoef je daar misschien niet zoveel meer aan te doen. Als mensen weinig te besteden hebben, kan je misschien ze helpen om een goede keuze te maken. Want veel kleding die iets duurder is, is vaak ook duurzamer. En gaat ook langer mee. Nou ja, we maken als mens veel keuzes. Daar komt het op neer. Bij de aankoop en het gebruik van onze kleding niet altijd duurzame keuzes. Laten we eens het gedrag afpellen en aflopen. Te beginnen in de winkelstraat. Want daar maken we de keuze over de aankoop van die ene broek of dat shirtje. Hoe beïnvloeden winkels onze keuzes? Ja, enorm. Dus dat is wat we dus zien in onderzoek, is dat als mensen een aankoopkeuze maken, is het aan de ene kant natuurlijk een stukje motivatie. Wat vind je belangrijk? Wat heb je nodig? Nou, maar aan de andere kant is er dus ook die koopdrang. En die wordt heel erg beïnvloed door dus reclame om je heen. En dat kan dus in de winkel zelf zijn. Of dat kan alleen al zijn hoe een winkel is vormgegeven, dat bepaalde kleding natuurlijk vooraan staat. Maar je wordt in ieder geval aangezet om zoveel mogelijk te kopen. En er is natuurlijk ook heel veel online reclame, dus influencers waarmee bepaalde winkels samenwerken. Dus je ziet eigenlijk overal om je heen dat het normaal is om zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk kleding te kopen. Ja, als ik me even verplaats in de retailer, in de winkel-eigenaar, die wil dat ook. Ja, die moet rondkomen, die moet zijn huur betalen van het pand bijvoorbeeld. Dus een beetje marketing is ook nodig. Ja, dus dat maakt het een heel lastig probleem. Punt. Ja. Om daartussen te komen en om daar wat in te veranderen. Nou ja, goed. Dan moet je dus op zoek naar andere businessmodellen, denk ik. Het wordt pas een probleem, denk ik, als die aankoop ook milieu-impact heeft. Dus als reclame wordt gemaakt of marketing wordt gebruikt om kleding met een grote voetafdruk te verkopen. Waar zit het probleem als het gaat om het stimuleren van ons koopgedrag? Eigenlijk dus dat we worden aangezet door reclame, worden er in het algemeen, dus niet alleen kleding, worden er bepaalde aspiraties gecreëerd bij mensen die ze misschien niet hadden. Verlangens. Ja. Dus daarmee zet je eigenlijk aan om bepaalde keuzes te maken, kleding te kopen die je niet per se nodig hebt en waar je niet per se heel erg van houdt. Dus wat Milieu Centraal bijvoorbeeld vaak adviseert is, nou, als je iets gaat kopen, koop dan iets. Buy what you love. Iets waar je echt heel erg blij mee gaat zijn. Wat je heel erg vaak gaat dragen. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil. Dat mensen gewoon de kleding kopen die ze nodig hebben. Waar ze blij mee zijn. En waar ze heel erg lang mee gaan doen. Dus je moet minder achterloos kleding kopen. Ja. Dat is in ieder geval een goede. En dat leidt ook tot minder kopen. Dat is natuurlijk uiteindelijk belangrijk. Want elk kledingstuk heeft impact. Zullen we even naar een winkelstraat gaan? In de vorige aflevering heeft Ruben, onze verslaggever, wat mensen aangesproken in Utrecht, in Hoog-Catharijnen. En een van de shoppers die antwoordde heel eerlijk dat ze kleding toch vaak maar kort draagt. En Ruben vroeg ook nog even naar haar online koopgedrag. En doe je ook veel online shoppen? Minder. Ja, het is makkelijk, maar terugsturen, daar ben ik heel slecht in. Ja. En het past nooit, ziet er nooit uit zoals je het koopt, zeg maar. Nee. Ik hou van aantrekken en kijken hoe het staat. Ja, dus je hebt er een slechte ervaring mee. Ja. Ja. Krijg je vaak reclames voor dingen als Shein of zo? Ja. Ben je wel eens verleid? Ja, ik heb wel eens wat gekocht, ja. Ja. En was het dan goed? Nee. Slechte kwaliteit? Of ja, slechte kwaliteit. Dat dan kun je niet terugsturen, toch? Nee, ja, niet geprobeerd, want daar ben ik dus heel slecht in. Nee, dat weet ik niet. Dus dat doe je ook niet meer? Nee. En wat is dan zo verleidelijk aan? Goedkoop. Ja. Omdat het zo goedkoop is. Ja. Heel slecht hoor, weet ik. Ja, dat, ze gaf het ook echt toe. Dus er is wel een bepaalde mate van bewustzijn bij deze shopper. Dat zien we heel veel in onderzoek. Dat mensen echt wel toegeven dat ze verleid worden. Dat ze die impulsen niet kunnen weerstaan. Dus dat is al heel interessant. Maar we zien inderdaad ook dat mensen die dus proberen bewust minder te kopen, dat niet zo heel sterk samenhangt met het ook daadwerkelijk minder kopen. Dus zelfs de mensen die het proberen, zij ook zegt, ik ben er niet zo goed in. Ja. Ging meer om het terugsturen. Maar dat zie je dus ook bij heel veel mensen die kleding kopen. Ze willen wel, maar het lukt gewoon niet zo goed. Ja, en dat online shoppen, dat is haar niet zo goed bevallen. Want ze is ook niet goed in het terugsturen, het retourneren. Hoor je dat vaker, dat mensen voorkeur voor fysiek shoppen hebben? Nee, dat zie ik eigenlijk niet in mijn onderzoeken. Daar zie je dat de meerderheid toch online wordt gekocht. Ongeveer 60% uit mijn hoofd, geloof ik. Dus ook geen hele grote meerderheid. Maar dat toch iets meer voorkomt, omdat mensen dan rustig op hun eigen tempo iets kunnen kiezen. En waarschijnlijk zit er ook dus een grote onbewuste factor in, dat mensen op Instagram een Shein-advertentie zien en je kunt het dan gelijk met één knop kopen als je creditcard eraan gekoppeld is. En wat is dat, Shein? Dat is een van de fast fashion merken die volgens mij in China wordt geproduceerd. Die en hier naartoe verscheept wordt. Genoemd werd door haar, ja. En dat is haar niet bevallen. Het is natuurlijk wel heel anders, hè, want jij omschrijft het al. Je kunt het meer op je gemak doen, thuis. Wat is het grote verschil in het maken van keuzes tussen online en fysiek shoppen? Dat is ook weer dus de omgeving, dus de reclame die je ziet en hoe je verleid wordt om bepaalde keuzes te maken. In een winkel zullen ze meer natuurlijk doen met bepaalde kleuren bij elkaar hangen, de aanbiedingen zover mogelijk naar achter verstoppen. Online is dat misschien iets minder, maar ook daar word je natuurlijk... er wordt ontzettend veel onderzoek. Constante AB-testen worden gedaan op websites om te kijken hoe ze jou kunnen aanzetten. Tot... AB-testen? Ja, dat is een soort... dan zie je allebei bijna dezelfde versie van de website. Dus als jij en ik allebei naar Shein.com gaan, dan zien wij ongeveer dezelfde versie van de website. Maar jij zit dan in versie A en ik zit in versie B. Mm-hmm. En dan heb jij bijvoorbeeld ergens een groen randje omheen of een pijltje. En ik heb ergens een rood randje omheen en een pijltje. En dan meten ze gewoon wie van ons wie het meeste klikt. Koopt. Ja. Ja. En zo optimaliseren ze die website, wat het nog moeilijker maakt voor ons als consument om dat te weerstaan. Ja, ik weet dat ik dat bijvoorbeeld bij een site als Booking heel irritant vind, is dat er gezegd wordt, nog maar 2 plaatsen beschikbaar. Dat is je echt. En weet je het al, je wordt continu eigenlijk inderdaad aangespoord om op die knop te drukken en op dit te drukken. Ja, klikken. Zijn er ook andere tactieken die winkels specifiek online en offline inzetten? Ja, je ziet natuurlijk ook wel claims, duurzaamheidsclaims die niet altijd even waar zijn. De greenwashing methode, iets beloven kan. Wat helemaal niet klopt. Ja, dat is greenwashing, maar dat komt zeker in de fashion veel voor. Wat is nou de meest schadelijke vorm van gedragsbeïnvloeding wat milieucentraal betreft? Ik zou niet zo één techniek kunnen noemen. Ik denk wel dat het personaliseren, wat online natuurlijk makkelijker is, dat gevaarlijk kan zijn. Maar er is ook nog wel in de wetenschap wat twijfel over hoe effectief dat nou echt is. Om mensen dus aan te zetten tot aankopen die ze niet willen doen of hadden willen doen. Dus in potentie is die gepersonaliseerde advertenties misschien gevaarlijk. Maar ik denk dat elke vorm dus van reclame bijdraagt aan een bepaalde norm die wij zetten. Ja. Namelijk dat het normaal is om heel veel, heel vaak goedkope kleding te kopen. Ja, precies. Ik moet wel lachen ook om die persoonlijke advertenties. Want dan koop ik een groene trui die ik vandaag aan heb. En dan krijg ik advertenties voor een groene trui. Dan denk ik, die heb ik al. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, dan ga je toch nog weer, doordat je als het ware weer aangeraakt wordt door zo'n reclame, ga je misschien wel iets anders kopen. Ja, het draagt in ieder geval bij aan dus die ervaren norm van mensen. Van, het is normaal om nog meer kleding nu te kopen nadat ik deze groene trui heb gekocht. Want waarom werkt dat bij ons? Waarom laten we ons zo verleiden? Waarom werken die trucjes? Ze zoeken een beetje naar een soort beloningscircuit in je brein. Wat je dus ook bij drugs of chocolaverslaving ziet. Of bij gokken, hè? Bij gokken. Zo'n eenarmige bandiet. Ja. Ja. Dus dan zie je dat bepaalde structuren in je brein aangaan. En dus je koopt één keer iets, je vindt dat heel erg prettig. Een soort endorfine shortjes krijg je ervan. Die komen dan vrij. Ja, dat komt letterlijk vrij. En dat zorgt er dus voor dat je het blijft doen. En het blijft natuurlijk leuk en prettig. Dus dan hou je het op die manier in stand. Ja. En zijn er tips om die trucjes te herkennen en misschien wel te voorkomen? Of jezelf in ieder geval bewuster te worden ervan? Maar ook om je gedrag dan te veranderen? Dat is niet zo'n leuk antwoord, helaas. We weten heel veel over biases. Dus al die afwijkingen uit ons brein die we hebben. En we weten dat ook al ben je daar heel erg bewust van. Dus ik als psycholoog, ik weet hoe ik beïnvloed word. Maar het hangt echt niet samen met dat je jezelf dan beter kan remmen. Dus hoe bewuster jij bent van je eigen irrationaliteit. Het heeft helemaal geen zin dit. Nee, dus. Maakt niet uit. Nee. Bij jou? Want jij bent natuurlijk je ontzettend bewust ervan. Nog wel meer misschien dan de rest van Nederland. Ja, dus het enige wat je kan doen is je volledig afschermen. Dus gewoon niet meer naar bepaalde websites gaan. Niet meer op bepaalde advertenties klikken. Gewoon echt... je volledig afschermen. Dus je hebt van die apps op je telefoon waarmee je de tijd dat jij op Instagram zit kan blokkeren. Nou, dat is dus wat werkt. Doe jij dat? Ik heb het niet. Ja, maar, jij laat je nog steeds... Ik laat me verleiden, maar dan tot tweedehandskleding. Ah, kijk. Goed. Nou, dat is ook een gedragsverandering natuurlijk. Nou goed, want daar gaan we het nu over hebben. De winkel is leeggekocht. De kledingkast hangt vol. 50 stuks per jaar nieuw, gemiddeld. Wat voor keuzes maken we bij het dragen van kleding? Kijk, uiteindelijk is natuurlijk de vraag hoe snel danken mensen het weer af? Of hoe snel verkopen ze het weer door? Omdat het natuurlijk wel... We hebben in principe meer dan genoeg textiel, zeg maar, nu op aarde om volgens mij de komende minimaal 10, 20 jaar misschien wel door te kunnen. Dus als we het blijven recyclen, dan kunnen we gewoon genoeg kleding met z'n allen aan. Er hoeft niet meer iets nieuws geproduceerd te worden. Hoeft eigenlijk niet, nee. De realiteit is natuurlijk anders. Maar dus het is heel belangrijk dat we wel toegaan naar een systeem waarbij het steeds makkelijker wordt voor mensen om die kleding weer in te leveren. Dus je ziet nu dat er wordt gesproken over statiegeld, ook op kleding. Dus dat vind ik heel interessant om te kijken hoe zich dat ontwikkelt. Ja, want het gedrag is nu dat we het misschien tekort dragen. Of dat we het weggooien. Ja, we zien dat broeken volgens mij gemiddeld na iets van 5 jaar worden afgedankt. Het wordt natuurlijk ook niet geproduceerd met het doel om zo lang mogelijk mee te gaan. Dat is ook een probleem. We zien nu dat mensen heel makkelijk dingen afdanken. Hmm. Omdat je zo makkelijk ook weer iets nieuws kan kopen. Ja. We zien ook dat een heel groot deel ongebruikt in de kast blijft hangen. Hmm. Dus dat mensen er niks mee doen. Hmm. En ik heb hier die groene trui om die even terug te halen. Daar zat meteen al een gaatje in. Dat kun je natuurlijk maken. Heb ik ook gedaan. Ja, je ziet het wel een beetje hoor. Ik ben niet zo'n goede naaier. Maar, nou, ik zie het bijna niet. Nee, zie je het bijna niet? Oh, dank je. Gebeurt dat veel? Zie je dat veel? Dat mensen hun eigen kleding gaan repareren? Steeds meer. We hebben in 2021 gekeken en in 2023. Precieze percentages weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar het is nog steeds wel een minderheid. Dus richting de 30-40% volgens mij. Die regelmatig hun kleding repareren, heb ik het dan over. Dus niet iemand die het 1 keer doet. En dat is wel echt... Het neemt toe, maar het is nog steeds natuurlijk veel te weinig. Ja, want het is wel gek als je dat realiseert. Hè? Repareren van kleding was vroeger natuurlijk de normaalste zaak van de wereld. Ja. Dat leerden sommigen zelfs op school, helaas vaak alleen vrouwen. Maar hoe komt het dat daar in ons gedrag zo veranderd is? Ik denk ook dat het zo veel makkelijker is om iets nieuws te kopen. Oh, 1 klik op de knop. Terwijl repareren, als jij het niet hebt geleerd, niet kunt... Dan moet het is je misschien ook een kunde, naar een atelier... Zit dat niet in de buurt, of als je al niet weet waar het is... dat zijn gewoon te veel drempels. Menselijk gedrag is eigenlijk de weg van de minste weerstand. Dat is de belangrijkste vuistregel. Dus hoe makkelijker het gedrag, hoe groter de kans dat het ontstaat. Heel saai. En iets nieuws kopen is veel makkelijker dan iets laten repareren. Ja, en dat is toch wel dat wegwerpgedrag, hè? Is dat eigenlijk de belangrijkste keuze die te beïnvloeden valt in de keten, wat jou betreft? Wat mij betreft is het minder kopen. Oké, daar begint het mee? Ja, en dan hoort daar natuurlijk uiteindelijk bij... dat mensen het ook juist afdanken. Eerst laten repareren en dan inderdaad juist afdanken. Maar de grootste impact, de allergrootste impact... zit echt in minder kopen. Mm. Want je hebt echt niet zoveel nodig. Als je er goed over nadenkt... wij zeggen weinig kleding is maximaal 5 kledingstukken per jaar. En dat zijn echt kledingstukken, dus niet ondergoed sokken... Ik denk dat het makkelijk moet kunnen vanaf een bepaalde leeftijd. 5 per jaar. Wat vind je daarvan? Veel, weinig? Heel weinig. Echt? Ja. Interessant, ja. Jij vindt dat... Ik doe het. Dus voor mij is het heel makkelijk om eronder te blijven. Probeer het maar eens een jaar. Dat is een leuke uitdaging. Kun je oefenen met het nieuwe gedrag. En want dan zit je al met je zomerjas en je winterjas natuurlijk. Hoe lang doe jij met een jas? Ja, best wel lang. En ik heb een hele goede winterjas. Maar... Ja, dus je hoeft niet elk jaar natuurlijk je hele garderobe te vervangen. Nee, maar misschien wil ik wel niet elke keer dezelfde jas aan. En waarom wil je dat? Ja, goede vraag. Want dat is ook wel interessant hoor. Zelfexpressie en zelfidentiteit, dat is echt de nummer 1 verklarende variabele waarom wij zo graag kleding kopen. Dat is natuurlijk al, mode bestaat al zolang als de mens bestaat. Elk zoogdier heeft trouwens ook een vorm van mode. Oh, gelukkig. Zelfs orka's hebben dat. Ja. Dus dat zit zo diep in je, die zelfexpressie. Dat maakt kledinggedrag dus echt heel lastig. Om te veranderen. Maar ik denk dat met 5 kledingstukken... Zou ik het moeten kunnen redden? Ja, dan heb ik er nog een mooie voor je. Ik doe sinds kort ook tv-uitzendingen. En daar heb ik een styliste. En die geeft mij dan voor elke uitzending een nieuw setje kleding. En leef je dat dan weer in? Of hoe gaat het? Mag je dat dan mee naar huis nemen? Dat hangt nu in mijn kast. Oh, want dat kun je natuurlijk heel makkelijk delen met elkaar. Ja, toch? Ja precies. Ja. En ik denk ook, eigenlijk eerlijk gezegd... zou je misschien niet bij elke uitzending iets anders aan hoeven. Dacht ik. Dus daar moet ik misschien maar eens een gesprek over aangaan. Ja, maar er zijn ook... je ziet bijvoorbeeld Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Die heeft heel vaak eenzelfde blauwe blouse aan. Marieke IJskoot, ook bekende persoon in de duurzaamheid, die heeft dat ook wel eens benoemd. Van ja, bij tv-interviews doe ik dezelfde kledingstuk aan. Omdat wij die norm moeten veranderen met z'n allen. Het is niet normaal om altijd iets nieuws aan te doen. Je kunt gewoon altijd hetzelfde aandoen. Dat is ook niet erg. Nee. Hey, ik hoor over weggooien van kleding. Hè. Mensen toch vaak zeggen, het gaat in de kledingcontainer. Worden we beïnvloed in het maken van die keuze? Weet je dat? Wordt dat gestimuleerd om het daar naartoe te brengen? Ja, er is een kledingcontainer, vaak, in de meeste gemeentes. Maar het wordt je niet heel makkelijk gemaakt, vind ik zelf. En dan heb je weer die regel van de weg van de minste weerstand. Ja, hoe verder jij moet lopen met je spullen. Of hoe minder vaak jij weet dat je een bepaalde tas aan de straat kan zetten, dat het wordt opgehaald. Hoe kleiner de kans dat het gedrag plaatsvindt. Dus als daar echt veel harder op wordt ingezet, het veel makkelijker wordt om dat juist af te danken, weg te werpen, zou er veel meer kleding op de juiste plek komen in plaats van bij het restafval, wat je toch nog veel ziet. Kunnen we met die psychologische trucjes, hè, waar we het net al eventjes over hadden, die ook gebruikt worden door alle marketingbureaus en de kledingverkopers, niet ook juist de duurzame keuze bevorderen bij consumenten? Kunnen we het andersom gebruiken? Ja, dat is denk ik een mooie doelstelling. Het is hier bij fashion wel echt nodig dat er ook beleid komt vanuit de overheid. Omdat het zo'n systemisch probleem eigenlijk is, wat je net al aangaf. Bedrijven moeten natuurlijk winst maken. Die moeten gewoon hun business case rond kunnen krijgen. Jawel, maar kijk, als ik in de winkelstraat loop en er is een winkel en er staat een hele goede verkoper die zegt, luister eens eventjes, jij hebt een leuke trui aan, maar ik heb hier ook een hele mooie trui. Mm-hmm. En die gaat echt, ik zie dat je al een gaatje in je trui hebt. Je hebt het zelf gemaakt, chapeau, maar ik heb hier een trui, die gaat veel langer mee. Die is heel duurzaam. Als je nou deze, je kunt het zelf ook initiëren, namelijk als verkoper, denk ik. En qua kennis een beter verhaal hebben. Ja, nee, dat is ook zeker waar ik denk dat winkeliers mee kunnen experimenteren. Als je dus inzet op dat buy what you love. Dus koop iets minder, maar koop iets wat je vaker gaat dragen, wat lang meegaat. Wat je kan combineren met heel veel andere kledingstukken in je kast. Dat zou al heel erg helpen, zeker die persoonlijke aandacht. Maar het echte lastige is natuurlijk om mensen minder, echt minder te laten kopen, zodat ze niet eens naar die winkel komen. Ja. En daar zijn dus echt systeeminterventies en nieuwe businessmodellen voor nodig. Want dat kan nog niet in dit systeem. Nee, en dan wordt het een hele lege winkelstraat, hè, als we zo doorgaan. Ja. Nou zijn er wel diverse Europese steden, hè, zoals Parijs, Dublin en Leuven, die dit jaar een slow fashion declaratie ondertekend hebben. Daarmee verbieden ze onder andere reclame, hè, voor fast fashion. Denk je dat dat gaat werken of kan werken? Ligt eraan hoe ze het uitvoeren, maar ik denk het wel. Want je ziet in Nederland, hè, dat Haarlem, die heeft al bijvoorbeeld in de buitenlucht verbieden zij dus reclame voor fossiele brandstoffen. Dus vlees, vliegreizen, misschien ook kleding, weet ik even niet uit mijn hoofd. Ja, Zwolle gaat het ook doen, las ik. Zwolle gaat doen. Je hebt een verordening aangenomen. Ja, Bloemendaal gaat het doen. Dus je ziet dat het in Nederland ook opkomend is. Is dat dan ook vanuit het idee, denk je, dat de gemeenten zoiets hebben van ja, het duurt veel te lang? Want jullie hebben de regering ook geadviseerd, hè? Ja, als milieucentraal. Dus de vraag van Rob Jette was, zou dat zin hebben, zo'n reclameverbod? En daar hebben we met verschillende sociale wetenschappers en historici naar gekeken. Onze inschatting is dat het effect kan hebben, maar dat het niet op zichzelf genoeg is. Het is niet de enige silver bullet die je in kan zetten, als het ware. Wat ik net al uitlegde, er zijn meer systeeminterventies nodig. Maar ik denk dat het kan bijdragen, al is het alleen al omdat door een regel te maken, als politiek, als kabinet, als overheid, zet je een bepaalde norm. En dat is weer die norm van wat vinden wij normaal met z'n allen. Dat is een van de sterkste beïnvloeders van gedrag. Dus door een verbod, dat valt heel erg op, dat krijgt iedereen mee. Laten we eigenlijk zien van, wij vinden dit in dit land niet normaal dat wij zoveel fast fashion dragen, importeren. Daar wordt gewoon reclame voor gemaakt. Kennelijk vinden we dat dus allemaal oké. Dat ga je daar heel erg mee tegen. En ik denk dat dat een werkzaam principe kan zijn. In het kader van gedragsverandering, als we nu samen eens een afspraak maken voor een goed voornemen voor het komend jaar, wat kunnen we dan het beste veranderen in ons gedrag rond de kledingindustrie en het kopen van kleding? Nou, doe eens een kledingruil, zou ik zeggen. Want ik vind het zelf heel erg leuk, altijd. En ik wil ook vooral de mannen oproepen om een keer met hun vrienden een kledingruil te doen. Want vrouwen doen dat al? Vaker? Iets meer. Okay. Ja, we zien daar wel duidelijk verschil tussen. Mannen kopen veel minder, dus dat scheelt. Oh, oké. Okay. Die hebben sowieso minder in de kast hangen. Ja, we zien ook dat het verband volgens mij tussen die zelfexpressie bij vrouwen iets sterker is dan bij mannen. Maar ja, goed, dat zijn allemaal gemiddelde, hè? Dus per vriendengroep kan dat nog wel eens verschillen. Maar ik denk dat het is een heel leuk initiatief altijd, een kledingruil, om kleding een nieuw leven te geven. Ik wil wel ruilen hoor, met de mannen van deze gewoon podcast. Doen. Ik ga ze even doen. Straks gaan we even wat organiseren met elkaar. Ik zie daar een groene trui. Ja, joh, groene blauw. Ja. Ja, dus dat moet lukken. Nou, dat komt helemaal goed. Judith. Dank je wel voor al jouw inzichten. Hier kunnen we wat mee. En hopelijk gaat ons gedrag veranderen. Ja, dank je wel. Leuk hier te zijn. Dat was de podcast Focus. En daarmee zijn we het einde van dit uur van de nacht van NTR. Zometeen nog meer wetenschap en ook nog leuke belletjes. We gaan nu even naar het NOS-journaal om te luisteren wat de laatste stand van zaken is in de uitslagtelling van de verkiezingen. Volgens mij is bijna 100% geteld. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Tweede Kamerverkiezingen hebben een onverwacht grote overwinning voor de PVV opgeleverd. De partij van Geert Wilders krijgt volgens de voorlopige prognose van het ANP 37 zetels. Dat is een winst van 20 zetels. GroenLinks-PVDA wordt met 25 de tweede partij. En NSC komt met 20 zetels nieuw in de Tweede Kamer. VVD en D66 verliezen. De VVD gaat van 34 naar 24 en D66 gaat van 24 naar 9 in de voorlopige prognose. Wilders riep in zijn overwinningsspeech op tot samenwerking. Hij zei dat een coalitie met de BBB, NSC en VVD tot de mogelijkheden behoren. VVD-leider Jezelgus zegt dat Wilders aan zet is, maar ze twijfelt of hij met succes een meerderheidscoalitie kan vormen. Wilders krijgt veel felicitaties van zijn buitenlandse geestverwanten. Onder meer de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Franse Marine Le Pen feliciteren hem. Ze zeggen dat de winst bewijst dat mensen in Europa hun nationale identiteit willen behouden. Ook de partijvoorzitter van Vlaams Belang zegt dat er overal in Europa dezelfde rechtse wind waait. Zijn Spaanse medestander zegt dat Wilders winst aantoont dat steeds meer Europeanen willen dat hun rechten en landsgrenzen worden beschermd. In België zijn nog eens 3 mensen opgepakt voor de aanslag op Zweedse burgers vorige maand in Brussel. Daarbij vielen 2 doden. De vermoedelijke dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. Eerder waren al 2 verdachten aangehouden voor betrokkenheid en nu dus nog 3. Dat gebeurde maandag, maar is nu pas bekendgemaakt. Komende dag zullen er nog geen gijzelaars worden vrijgelaten. Dat zegt een hoge Israëlische veiligheidsadviseur. Volgens hem wordt er nog onderhandeld over de details van de deal. Israël en Hamas sloten dinsdag een akkoord over een 4-daagse wapenstilstand en de vrijlating van Palestijnse gevangenen in ruil voor de vrijheid van 50 gegijzelden. Volgens Israël zal de vrijlating niet voor vrijdag gebeuren. Het weer, bewolking met af en toe opklaringen. Het is een graad of 6. Komende dag wolken met af en toe zon en het blijft droog. Het is zo'n 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goeienacht, we gaan nog een laatste uur in van deze Nacht van NTR. De Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. En dit uur gaan we onder andere nog in gesprek met Anne Hogenhuis. Zij is promovenda in neurowetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkt aan een groot project in het kader van onderzoek naar de ontwikkeling van jongeren in de maatschappij. En daarover vertelt ze deze week op het X-account van @NLWetenschap en natuurlijk ook bij ons in de uitzending. Maar eerst gaan we luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. Deze week is paleontoloog Melanie During te gast bij Job en Bouwe. Zij hebben het onder andere met haar over haar boek waarin ze de laatste lente van de dino's beschrijft. Ze ontdekte de laatste lente als onderzoeker. is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Kijk, die meteoriet die is ingeslagen. Dat weten we ondertussen zeker, dat is algemeen geaccepteerd. Maar hoe nou de ene groep daardoor direct uitstierf en de andere wat langzamer en de derde groep het dan weer overleefde, ja, dat blijft echt een mysterie. Kennis & Co. met Job de Vriezen. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar Kennis & Co. We gaan het weer over het wetenschapsnieuws hebben. Deze week heb ik weer mijn vertrouwde co-host. Bouwen van Straten. Nou, mijn naam doet het goed in de campagne, hoor ik. Ja, zeker, zeker. Maar we hebben eerst een kleine oproep, hè? Ja, want we zijn nu een half jaar bezig en wij zijn oprecht benieuwd wat jij, ja, jij luisteraar, van ons vindt. Wat waardeer je het meest? Welke aflevering is je bijgebleven? Wat vond je helemaal niks? Wat zou je anders willen? Ja, ik ben vooral benieuwd wat voor gesprekken je, nou, die wij voeren, nou het meest waardeert. Wat maakt nou dat je ze navertelt aan je vrienden of doorstuurt? Dus wat geeft nou dat koffieautomatengevoel bij je? We zouden het echt heel erg waarderen als je ons daarover kan bijpraten via wetenschap@ntr.nl. En ja, dan meteen maar door naar de show van vandaag. Want in het kader van verhalen die je door wil vertellen, hebben we meteen maar een aansprekend onderwerp gekozen en een kleurrijke gast daarbij. Letterlijk zou je kunnen zeggen, want ze staat bekend om haar felroze kapsel. En ik heb het over de paleontoloog Melanie During. Die promoveert aan de Universiteit van Uppsala in Zweden. Maar sinds kort woont ze weer in Nederland, in Leeuwarden volgens mij. Klopt. Ze publiceerde recent een populair wetenschappelijk boek over dino's, waar ook haar eigen onderzoek naar de uitsterving van de dino's een grote rol in speelt. En dat heeft als titel De laatste lente van de dinosauriërs. Ja, leuk dat je er bent, Melanie. Dank je. Begrijp ik nou goed dat je bij je laatste poging tot een opgraving op een wel bijzondere manier gestrand bent? Nou, ik ben niet gestrand. Ik moest me verplaatsen naar een andere interessante opgraaflocatie. Omdat de locatie waar ik eigenlijk heen wilde, daar ben ik van weggejaagd. En hoe zat dat dan? Nou ja, dit is het midden van North Dakota, dus dan zit je een beetje tussen de Trump-vlaggen en de wapens in. Dus Red State. Ja, dus als iemand dan gaat lopen zeuren dat je niet mag parkeren waar je geparkeerd bent, dan ga je gewoon weg. En jullie hadden wel alle vergunningen? Ja. Ik was met de officiële vergunningen en ik was met de state survey. Ik was echt letterlijk met de staten aanwezig daar. Maar die mensen daar die zijn juist heel erg tegen autoriteit. De staat is niet zo sterk. Nee, precies. En ik denk ook dat ze ons juist hebben uitgekozen omdat wij state vehicles hadden. En toen heb je nu dus niks meer om te analyseren? Of? Jawel, jawel. Ik heb een heel leuk project. Maar ik ga nu iets vertellen over het ecosysteem van van de dino's tegen het eind. Maar niet meer van het uitsterven. Daar kan ik nu even niet naar onderzoeken. Nou ja, straks dus nog veel meer over die uitsterving. Maar eerst gaan we even naar het wetenschapsnieuws van deze week. Volgens mij heb jij daar meteen alweer een dino-nieuwtje bij. Nou, er zijn heel veel dino-nieuwtjes deze week. Even kijken, het eerste dino-ei was lederachtig. Was niet knijterhard, maar lederachtig. Dus niet met een harde schaal. Dan, er zijn bijtsporen gevonden op langnekdinosauriërs van het Morrison Formation. Dus dat is het Jura, dus T-Rex was er nog lang niet, zeg maar. Ja. Maar andere theropoden die hebben daar toch wel flink hun tanden in gezet. En dat was eigenlijk voor het eerst dat daar eens kritisch naar gekeken werd. Dus dat was heel leuk. En men dacht dat die dat niet deden? Dat die elkaar met rust lieten? Nou ja, men dacht dat ze er te groot voor waren. En wat blijkt nu, ze pakten de jonkies. Het is eigenlijk best wel voorspelbaar. Maar oh. Ja, ja. En nog gisteren kwam nog een paper uit van twee nieuwe pachycephalosauriërs. Pachy betekent dik. Dus dat zijn die dino's met die hele dikke schedels met zo'n bol op de kop. En ze zien eruit alsof ze heel goed kunnen kopstoten, zeg maar. Er is geen enkel bewijs dat ze dat ooit hebben gedaan. Maar nee. Er zijn weer twee nieuwe van beschreven. Dus er zijn steeds meer kleine, spannende dino's gevonden. Nou, ja. We gaan ze allemaal in de show notes zetten, al deze linkjes. Ja, deze week was er interessant CRISPR-nieuws. CRISPR is de techniek waarmee je heel precies genen kunt vervangen in ons DNA. Waarmee je kunt knippen en plakken in de bouwtekening van het leven, kan je zeggen eigenlijk. En dat kan natuurlijk ingrijpende gevolgen hebben. Hè. Daarom zijn er ook hele strenge regels voor de toepassing, zeker bij mensen. Maar in Engeland is nu voor het eerst goedkeuring gegeven aan een medicijn dat gebruik maakt van CRISPR. Wow, dat is volgens mij wel een grote stap dan. Dat is zeker een grote stap. En dat is in eerste instantie is het nu bedoeld voor mensen met sikkelcelziekte. Dat is een erfelijke aandoening aan de rode bloedcellen. Is dat ook waar je dan niet ziek kan worden van malaria? Dat heeft er wel iets mee te maken volgens mij. Maar ja, dat staat verder buiten dit onderzoek natuurlijk. Ja. Maar, je wordt er ook heel ziek van. Precies. Maar goed, dat is dus een gevolg, die sikkelcelziekte, van een afwijking op je hemoglobine-gen. En dit nieuwe medicijn herstelt die afwijking op dat gen. En dit is dus in Engeland waar ik het over heb. Maar het medicijn ligt ook in Europa en de VS op goedkeuring te wachten. Dus het kan best zijn dat het over een tijdje ook beschikbaar komt in Nederland. Ja, het zou heel mooi zijn. Ik kan me voorstellen dat er een heleboel meer komt ook dan nog. Ja, er is heel veel gaande op dit vlak. Het is eigenlijk nog een hele jonge technologie, of ontdekking moet je zeggen. Want het is een oeroud biologisch mechanisme natuurlijk, dat hele CRISPR. Maar ze zijn nu ook al bezig met een volgende stap, waarin ze niet een heel gen vervangen, maar waarin ze een base, dus een heel klein onderdeeltje van dat gen vervangen. En met dat zogenoemde base editing kan je nog veel preciezere aanpassingen doen. En in een proefstudie hebben ze dat nu ook al gedaan bij een kleine groep mensen. En dat leidde tot een lager cholesterolgehalte. Ik zit ook te denken meteen, als we nou toch met een dino-wetenschapper zitten, kunnen we niet nou langzaam maar zeker met CRISPR zo meteen, ik noem maar wat, een struisvogel zo aanpassen dat het weer een dino wordt? Struisvogel weet ik niet zozeer, zou ik theoretisch gezien kunnen. Ze hebben het bij een kip geprobeerd. Ik weet niet zeker of het CRISPR was, maar ze hebben bij een kip in elk geval het gen herkend dat verantwoordelijk is voor het vormen van een bek met tanden. Hè? Want ik bedoel, een vogel, dus een struisvogel net zo goed, heeft een snavel van keratine. En dus niet zoals wij en zoals dino's een maxilla van bot. Mm-hmm. En een onderkaak van bot. Ja. Dat konden ze terugcreëren bij de kip in het ei. Met tanden. Alleen dan komt het ei nooit uit. Oh, ja, dat is toch wel onhandig. Dus en wil je dat? De vraag is of je het wil, maar er wordt wel mee geëxperimenteerd. Ze zijn nu ook al bezig om de mammoet opnieuw op de wereld te zetten, bijvoorbeeld. Dus dan vraag je je toch af, zou het in principe niet mogelijk zijn om een soort Jurassic Park te creëren? Ik acht de kans wel heel klein, al is het maar omdat, je hebt het zelf ook al over een enkel gen aanpassen of de basis van een enkel gen aanpassen. Dat vereist eigenlijk dat jij wel de hele keten hebt van DNA, zodat je een aanpassing kan doen. En DNA blijft helemaal niet zo lekker bewaard. Nee. Dus DNA van dino's van 66 miljoen jaar geleden of ouder hebben we niet. Net niet stout. We hebben wat stukjes her en der. Maar ja, ik deel ook 98% van mijn DNA met de chimpansee. Je hebt meer nodig dan een paar stukjes, hè? Ja, die mammoeten zijn natuurlijk echt uit blokken ijs. Sommige komen echt uit een blok veel ijs. Veel recenter, veel jonger. En dan heb je veel meer kans dat er iets bewaard blijft. Hey. Zijn jullie eigenlijk een beetje goede slapers? Ik ben over het algemeen een goede slaper, ja. Van jezelf? Ja, ik heb af en toe een peuter die dan zeg maar overdwars in ons bed gaat liggen. En dan slaap ik wat minder. Wordt lastig. En jij bouwen? Bij jou zijn ze wat groter? Ja, nee, ik slaap de laatste tijd best goed. Ja, ik ben eigenlijk ook wel een goede slaper. Alleen soms als ik heel druk ben, dan wil ik nog wel eens wakker worden tussendoor. Ik slaap goed in. Maar, en soms als ik een etentje heb gehad met veel rode wijn en koffie, dat gaat bij mij heel slecht. Ik vind dat altijd opvallend. En het gaat een beetje in tegen een nieuw onderzoek wat nu verschenen is. Dat gaat over de combinatie van alcohol en koffie. Nou, een bekende combinatie natuurlijk. Mensen lekker overdag knallen. Ik ben het in hetzelfde dagdeel? Of, want ik bedoel, ik ben van de koffie tot 3. Ja. Nou, en in principe kun je mij ook wel vanaf 3 poren voor een drankje. Dat is een hele goeie. Want inderdaad, in het onderzoek kwam niet naar voren tot wanneer die mensen aan de koffie zaten. En wanneer ze dan aan die drank begonnen. Of er overlap in zat en zo. Ze lieten beurshandelaren hoeveel koffie ze drinken en hoeveel alcohol en wat hun slaapkwaliteit en kwantiteit was. En wat blijkt nou? Als mensen vooral veel koffie dronken, dan slapen ze korter. Als ze vooral veel dronken, slapen ze slechter. Maar als ze nou allebei deden, dan hief dat elkaar een beetje op. Ah, dat verklaart alles. Nou, wil die wetenschappers, ik weet niet of het nou politiek correct is of gewoon wetenschappelijk, ik denk een beetje van beide, niet tegen je zeggen van, ga dat nou doen? Want eigenlijk zeggen ze, wat jullie ook al zeggen, jij doet het ook, hè, bouwen, op tijd stoppen met de koffie. Euro of 1 laatste zodat koffie, je die alcohol meer gewoon voor andere doeleinden kunt gebruiken en niet per se om de koffie op te heffen. Want en andersom hetzelfde. Als je een hele grote kater hebt, zal de koffie best helpen. Of misschien moet je dan net een drankje minder doen. Dan heb je die koffie daar niet per se voor nodig. Kennis en Co. We gaan het hebben over dino's. Ja, en bij dino's denk je al heel snel aan kinderen. Dus ik kom niet laten om thuis mijn zoontje van 6, Sef, ook even te vragen wat hij nou eigenlijk wil weten over dino's. Hoe weet je dat dino's ooit bestaan? Want misschien zijn we allemaal nepskeletten. Net als mijn wekker. Mijn wekker zit ook als een dino eruit. Ja, hij heeft een dino-wekker. Hartstikke leuk. Ja. Je hebt de vraag wel kunnen verstaan, toch? Ik heb de vraag zeker kunnen verstaan. Hoe weten we nou dat dino's er echt waren? Nou, kijk, er zijn meerdere aanwijzingen. Ten eerste hebben we ontzettend veel botten. En er is in het verleden ook wel door creationisten en scepten gezegd van, ja, die zijn daar gewoon geplant. Of die zijn nep. Er zijn zelfs mensen die hebben naast dinosaurusvoetafdrukken, mensenvoetafdrukken gemaakt om te doen alsof het allemaal maar nep is. En dat is heel slecht voor de wetenschap, als ik heel eerlijk ben. Ja. Wat we ook doen, is we dateren bijvoorbeeld die aardlaag waar het uitkomt. Ja, als iets gewoon 120 miljoen jaar oud is, dan kan die creationist hoog en laag springen wat hij wil. Maar dan is dat zo oud. Het is ook ouder dan de aarde volgens de Bijbel. Dus ik snap dat ze überhaupt helemaal van hun padje gaan dan. Maar het hele punt is, wij meten ook waar het van bestaat. Bijvoorbeeld jouw bot, mijn bot. Iedereens botten bestaan uit wat we noemen hydroxyapatiet. En die chemische formule, die vinden we ook terug in fossielen. Ja, dus het is gewoon echt bot. Het is gewoon echt bot. Maar dan zeg maar, is een bovenbeen van een triceratops net zo lang als mijn hele been. Hm. Ja, dat is wel een beetje verschil. Precies. En het is geen knutselprojectje. Ik kan de bloedvaten erin zien. Ik kan het beenmerg erin zien. Ja. Nou, hij zal in elk geval gerustgesteld zijn, wat dat betreft, denk ik. Mooi. Net zoals wij. En nou is het nogal een stap, hè, van een bot wat je vindt naar een heel wezen wat je voor je ziet. En ik las in je boek dat bij jou daarbij geholpen heeft dat je een heel modern dier hebt mogen ontleden. En wel in je eigen achtertuin. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik heb een struisvogel, dus een moderne dinosaurus, heb ik ontleed in de achtertuin in 2016, geloof ik, januari. Mijn vriend Dennis Voeten, die onderzoekt de overgang van dinosauriërs naar vogels. Oftewel, hoe dinosauriërs zijn gaan vliegen en vogels zijn geworden. Maar om dat te vergelijken, had hij onder andere het opperarmbeen en de ulna en de radius, dus het spaakbeen en de ellepijp, die botten van de vleugels van een struisvogel nodig. En in begin januari kreeg hij een telefoontje. Ja, struisvogelboerderijen en nabij Utrecht. Wij hebben met oud en nieuw tragisch voorval gehad. En een van de jonkjes is overleden. Zoekt u nog een vleugel, dan mag u dus de hele vogel opkomen halen. Dus dat je met een hele... Nou ja, mijn vriend die zat alweer in Frankrijk voor zijn PhD. Dus mijn telefoon ging. Dus jij moest eraan geloven. Lieverd, wil jij voor mij alsjeblieft die vogel ophalen? En je mag hem wel begraven in de achtertuin. Want ik snap ook wel dat je nog nooit zo'n beest uit elkaar hebt gehaald. Dus als je dat niet wil. Dus ik zo, ik woon in Amsterdam-Noord. We hebben ratten ter grootte van katten. Ik kan dat niet maken. Die hele buurt maakt me af als ik een struisvogel hier in de grond ga stoppen. Dus ik heb gevraagd om een handleiding eigenlijk. Van hoe haal ik dit beest uit elkaar? En dat ben ik gaan doen. En het was gelukkig was het heel koud geweest. Dus er waren geen maden, geen smerige geur of zo. En het was zo leerzaam. Dan zie je voor het eerst echt hoe pezen en spieren en alles zich aan die botten hecht. En hoe die gewrichten in elkaar zitten. En hoe het kraakbeen daar allemaal een functie in heeft. En wat leert je dat over de dinosaurussen dan? Nou, het leert me over dinosaurussen bijvoorbeeld hoe die spieraanhechting bij hun aan de botten zit en hoe die gewrichten ongeveer kunnen bewegen, hoe die kunnen lopen. Want als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de benen van een struisvogel, die lijkt twee knieën te hebben. Als je goed kijkt, als je het interpreteert zoals je naar ons kijkt. Want het bovenbeen is eigenlijk heel kort. Dan krijg je een best wel korte tibiotarsus. Het is ook gewoon niet... Wij hebben een tibia en een fibula, dus een scheenbeen en een kuitbeen. Ja. En zij hebben dat soort van gefuseerd. En er zit een heel klein soort van fibulaatje zo achter. En dan hebben ze een soort van tarsa metatarsus. Dat zijn de middenvoetsbeentjes aan elkaar gefuseerd. En die zijn bijna net zo lang als dat onderbeen. Dus zij hebben een heel kort bovenbeen, een heel lang onderbeen en dan nog een lang. Dus je ziet bij die struisvogel onderbeen. De dino's in elkaar. Dat is een heel ander plan. Nou ja, sommige dino's die hadden ook dat soort aanpassingen inderdaad. En nu zag ik voor het eerst hoe dat functioneerde, scharnierde en allemaal in elkaar zat. En dat had ik nog nooit kunnen zien. Nou, je merkt het al inderdaad, die fascinatie voor de dino's en voor de botten. En minstens een grote fascinatie ook, niet alleen van jou trouwens, van heel veel wetenschappers en ook gewone stervelingen zoals wij, voor die uitsterving. Heel lang was dat een enorm mysterie. Toen werd het steeds kleiner mysterie. Inmiddels is er wel een soort van consensus. En die komt ongeveer hierop neer. The asteroid is around 7 miles across. Bigger than Mount Everest. And traveling at close to 45,000 miles an hour. The impact causes an explosion bigger than a billion Hiroshima atomic bombs. The asteroid vaporizes. More than 3 trillion tons of rock are ejected into space in a blast of superheated violence. winds higher than 600 miles an hour. A colossal earthquake, followed by a ring of massive tsunamis. Ja, David Attenborough weet het in deze BBC-serie Dinosaur Apocalypse weer mooi te brengen. Ik geloof die sound effects waren er nog niet, volgens mij, in die tijd. Is dit ook een beetje de consensus zoals jij hem ziet? Ja, er zijn nog een handjevol wetenschappers die proberen het allemaal nog steeds op de vulkanisme in India te gooien. De Deccan Traps vulkanisme. Want die vindt rond die tijd plaats, maar dat begint al 200.000 jaar voor de uitsterving. Oh ja. En het gaat, sterker nog, het wordt een soort van gereactiveerd door de inslag. Dus als dat zo was, dan is dat weer een gevolg van. We zien geen achteruitgang van de dinosauriërs in die periode. Dus, ze vonden het wel prima. Beetje wat rokende pijpen om zich heen. Ja, precies. En nou is er dus deze eind oktober ook weer een nieuwe publicatie van met name Belgische collega's verschenen. Daarin poneren zij dat met name dat je stof die vrij kwam hierdoor, dat die zo'n grote rol speelde. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou kijk, die uitsterving, die noemen wij altijd in één adem de uitsterving van de dinosauriërs. En ten eerste is het natuurlijk niet helemaal waar, want er zijn op dit moment 10.000 soorten dinosauriërs. We noemen ze vogels. Ja. Ze doen het best goed eigenlijk. Die zijn door het bottleneck heen gekomen. Ja, precies. En zoogdieren zijn ook massaal uitgestorven. Maar gewoon net niet massaal genoeg. Ja. Waardoor wij konden domineren. Dus die uitsterving is veel complexer dan, oh, de dino's stierven uit. En wat David Attenborough hier net heel goed zegt, als er zoveel Hiroshima-achtige bommen tegelijkertijd afgaan, nou, als je kijkt naar wat er toen gebeurd is in Hiroshima, nou, de huid smolt van die mensen af. Je bent gewoon dood als je daaraan bent blootgesteld. En ik denk eerlijk gezegd dat dat dus de doodoorzaak van iedereen die blootstond aan die straling was. Ja. Dus tenzij je onder de grond zat, onder water zat of ergens achter beschutting zat, was je er niet meer. En dan krijg je daarna de vraag, was het de zwavel in de atmosfeer of was het de stof, want daar ging dat paper dat in oktober uitkwam over, die het massale uitsterven heeft veroorzaken. En ik denk eerlijk gezegd dat die gewoon, een soort van gecontinueerd sterven hebben verlengd. Maar voor degene die overbleven was het daarna nog vrij heftig. Het was niet, als je die straling had gemist, zeg maar, en je was er nog, nou, dan was de stof zeker weten een ramp. Ja. Maar de kans dat je die straling had gemist was wel klein. En nou zijn er nog steeds wel wat vragen over, hè? Dit is dan het verhaal. Wat zijn nou die belangrijkste vragen? Met name, ik vraag me nog steeds af waarom die ene wel en die andere niet. Nou, dat is inderdaad de vraag die nog steeds open staat. Dat is waarom ik nog steeds wat te doen heb, ja. En wat zijn daar de belangrijkste ideeën nu daarover? Want er zijn allerlei ideeën geweest. Er zijn heel veel ideeën geweest. Alles boven de 25 kilo, dat stierf uit. En waarom dan? Nou ja, omdat de meeste dino's wel groter waren dan 25 kilo. Maar dus wat zou dan de reden zijn dat daaronder, dan ben je immuun? Voor de omstandigheden. Je kunt beter verstoppen. Je kunt je redden met minder eten. Je bent waarschijnlijk minder kieskeurige eter. Er zijn echt wel argumenten voor. Maar ik bedoel, een schildpad is boven de 25 kilo. Een haai, een krokodil, die hebben het allemaal wel gehaald. Dus het gaat niet op. Ja. Nou, dan zijn er nog balansen die bijvoorbeeld naar de vogels kijken. En dan zeggen ze, nou ja, wat wij observeren is dat alle vogels die echt in bomen leefden, die zijn massaal uitgestorven. Wat heel logisch is, want er waren geen bomen meer. Ja. Of er waren een tijd lang even geen bomen. Maar dat zegt niks over het uitsterven in het water, bijvoorbeeld. Krijg je daar of het uitsterven van zoogdieren die ook zijn uitgestorven. Niet allemaal, maar want we zijn hier. Maar nou ja, dus Het is nooit sluitend genoeg. En dan is er nog de vraag, waarom was het zoveel desastreuzer op het noordelijke halfrond en op het zuidelijke halfrond? Op het zuidelijke halfrond begon het herstel ruim 2,5 keer zo snel als op het noordelijke halfrond. Terwijl Chicks Club, waar die meteoriet insloeg, ligt maar net op het noordelijke halfrond. Het is niet alsof het nou op de Noordpool geraakt is. En Mexico, Zuidpool had nergens last van of zo. Mexico is best wel dicht bij de grens, hoor, bij de evenaar. En waar ik dus zelf ook naar benieuwd ben, is om te kijken, nou, welke dieren deden er nou aan zoiets stoms als een winterslaap? Want dan had je geluk. Je misschien beschutting op het zuidelijke halfrond. Op het noordelijke halfrond, want daar was het lente. Daar was het lente. Dus daar komen we bij jouw eigen steentje wat je hebt bijgedragen. Oh, sorry, verklap ik het niet? Nee hoor, nee, dat was precies mijn volgende vraag. Dus, want dat is ook de titel van je boek, niet voor niks. De laatste lente. En dat heb je dan ontdekt door naar vissen te kijken. Ja. Hoe dat dan? Nou, in North Dakota is een ondertussen best wel bekende fossiele assemblage gevonden. En die heet Tanis. En Tanis is ofwel een kleine soort tsunami, ofwel een soort seitje. Dat is een schokgolf die dan door de continentale plaat gaat. Dus die reist veel sneller dan een tsunami. En daar is, die golf heeft alles bij elkaar gebracht. En zowel dus vissen als ruimtepuin. En dat wil dus zeggen, dat is door die inslag veroorzaakt. En die vissen die hebben ruimtepuin in hun kieuwen. Dus die zijn daarmee overleden en ofwel levend begraven. Ik durf niet te zeggen of ze eerst stierven door gebrek aan zuurstof of door die detectieten in de kieuwen. Ja. Maar die vissen, dat zijn koudbloedige vissen, die groeien hun hele leven lang. Dat zijn de steur en de lepelsteur. En wat wij daarin zien is dat die botten van die vissen, omdat zij hun hele leven lang groeien en koudbloedig zijn, registreren elk jaar en stoppen ook elk jaar met groeien. Net als een boomring. Ja, een boomring. Ja. Dus je krijgt elk jaar een nieuwe ring en dan echt een heel discreet einde van dat, van die ring en dan weer een nieuwe ring. Dus je kan ook weten waar op de ring je zit, dan weet je waar in het jaar het is. Nou ja, ik heb eerst geïdentificeerd hoe die ringen in elkaar zitten. Hoe ziet een lente eruit? Hoe ziet een zomer eruit? Hoe ziet een herfst eruit? Hoe ziet een winter eruit? En toen kon ik zien, nou, ze zijn natuurlijk allemaal tegelijkertijd gestorven. Ze waren net weer gaan groeien na een winter. Ze waren net weer gaan eten. Dus het was lente. Dus er moet een moment geweest zijn dat je die data bekeek en dat je dacht van, verhip, dit moet lente zijn geweest. Ja, ja, ik denk dat ik het als een opvlieger zou beschrijven. En ik heb er nog nooit één gehad. Maar dat gevoel van dat je echt plotseling uit het niets echt de zweet uitbreekt en je kijkt ernaar en je krijgt klamme handen en je denkt, wacht even. Dit is iets. Dit is iets, ja. Ja. Want je zocht er niet per se als eerste naar, toch? Ik zocht niet per se naar het seizoen toen ik begon met het onderzoek, maar op dat punt zocht ik er wel echt naar, hoor. Ja. Nee, het was eigenlijk Robert Palmer die locatie beheerde. Die zei, hey, als jij isotopa-onderzoek gaat doen naar die botten, wat ik dus heb gedaan, dan kun je misschien ook het laatste seizoen vinden. Want ik ging gewoon eigenlijk voor een reconstructie van het klimaat, het weer. Hè? Ja, ja. Van het eind krijt, daar was ik heel erg naar benieuwd. En ik stond er in eerste instantie helemaal niet bij stil dat ik dan het seizoen kon vinden. En mijn supervisor Jeroen van der Lubbe, die haakte daar meteen op in. En die zei, ja, dat kan ze zeker weten vinden. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik er dus ook echt wel doelgericht naar gaan zoeken. Maar ik had het niet per se verwacht dat ik het zo scherp zou zien. En levert dat dan ook nog weer nieuwe inzichten? Want dan weet je dus dat het in de lente is gebeurd. Maar dan ga je ook op een andere manier kijken misschien naar. Ja, dat is dus waarom ik bijvoorbeeld nu heel graag zou willen weten welke dieren deden er nou aan winterslaap. Mm-hmm. Want dan kun je bijvoorbeeld op het zuidelijk halfrond gaan reconstrueren wie stierven er omdat ze gewoon rondliepen en wie stierven er van, nou ja, dat stof bijvoorbeeld. Dat ze wakker werden, hey, wat is dit nou? Precies. Er is geen eten meer. Ja. Ja, of ik zie niks, weet je wel. Ja. Dat is waarschijnlijk pikdonker. Je noemde net Robert de Palma. Die werkte dus in zekere zin samen. Je hebt hem toen gevraagd om mee te werken. Dat zou hij op een gegeven moment ook gaan doen. Maar toen ineens gebeurde er iets heel anders. Ik werd zeg maar uitgenodigd op zijn veldwerklocatie door Jan Smit. Dat was mijn supervisor. En zo werden wij collega's op dit project. En eigenlijk ging het allemaal prima. Totdat ik hem en de andere collega's mijn manuscript stuurde. En toen werd het plotseling moeilijk. Uiteindelijk heb ik hem kunnen overtuigen, we gaan gewoon samen dit publiceren. Voeg anders jouw data erbij. Maar hij stuurde nooit maar iets in. En toen was mijn manuscript, die hadden we ondertussen ingediend bij Nature. Nou ja, Nature is voor sexy wetenschap. Het is echt voor hele, hele sexy wetenschap. Dus iedereen die iets indient bij Nature, die weet, binnen een week word ik afgewezen. Omdat ze niet enthousiast worden. Ja, 70% valt gewoon direct van het bureau af. Dat noemen we een desk rejection. En daar gingen wij ook een beetje van uit, hoor. Ja. Dus dit dien je in. En dan wacht je. Ja. En na een week, duurde. En na een week kregen wij bericht. Hij is door naar de review. We vinden het interessant. Ja. Oh, nou ja, dan heel spannend. En toen heb ik tegen Jan Smit gezegd van, weet je, nodig hem nou gewoon nog één keer uit. Want nu zitten we in die 30%. Ja. En dat is ook hartstikke goed voor zijn carrière. Tuurlijk. En ik heb liever geen afgebrande bruggen. Ik heb liever een samenwerking. Maar waar deed hij precies moeilijk over dan? Ja, hij wilde het zelf publiceren. Aha. Ja. Dat heeft hij wel letterlijk ook zo gezegd. Maar niet zo gezegd als in, om heel eerlijk te zijn, hij beschuldigde me dat ik het onderzoek niet zelf had gedaan. Hij beschuldigde mij van het stelen van zijn werk. Mm-hmm. Tegen mijn supervisor die mij in het lab hadden zien werken, die mij alles hadden zien doen. Dus dat was ook wel een beetje pijnlijk. Ja. En ik had ook echt heel veel moeite om die dialoog daarom te herstarten. En uiteindelijk zei hij van, nou, ik accepteer het, dan word ik tweede auteur. En nou ja, 5 ronde reviews. We hadden één zo'n reviewer, ja, categorietje oud, seniel, maar denkt alles beter te weten. Ja, dus je zat heel lang in dat proces, ja. Maar ineens was er een ander artikel. Nou, ik kreeg in december, begin december, kreeg ik een berichtje van, nou, je artikel is geaccepteerd nu echt. Dus ik sprong echt een gat in de lucht. En 2 dagen daarna kreeg ik een berichtje van Jan Smit met De Palma heeft zijn eigen artikel gepubliceerd. In een ander blad? In een ander blad. Voordat hij van jou gepubliceerd was ja. Hij van hem al gepubliceerd? Ja. Je wilde eerst niet eens kijken, maar uiteindelijk... Nee, ik kreeg natuurlijk van de editor van Nature meteen de vraag van, ja, is dit onderzoek anders? Hoe is jouw onderzoek origineel? Dus ik moest bijvoorbeeld laten weten dat mijn monsternummers anders waren. Dat ik niet dezelfde vissen had bemonsterd als hij. We hebben even een spookrijder, dus daar gaan we even voor naar de ANWB. Ja, dat klopt. Rijd je op de A44 Den Haag-Amsterdam, dan kom je tussen Leiden-Zuid en Kaagdorp een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A44 Den Haag-Amsterdam, dan kom je tussen Leiden-Zuid en Kaagdorp een spookrijder tegen. En dan gaan we nu weer terug naar de podcast Kennis & Co. Dat het gewoon... Dat het niet definitief is, die tekst. Ja, dat het echt een soort van gehaast er doorheen gedrukt is. Nou ja, en toen ging ik naar die grafieken kijken en toen dacht ik... Wauw, dit is gewoon 8 keer zo hoge resolutie als ik. Maar hij verklaart helemaal niet in de methode hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. En wij hebben echt een hele nieuwe methode ontwikkeld om dit te kunnen doen. Dus hoe heeft hij dit gedaan? Ja. En toen keek ik nog een keer naar die grafieken en toen dacht ik... Waar is eigenlijk de ruwe data? En die was er niet... En, dus de data waarop basis van die grafieken waren gemaakt en zo. Dus die tegenwoordig eigenlijk altijd moet aanleveren in de wetenschap. Dus je zit hier nog middenin eigenlijk. Dit is gewoon nog lopende. Dit is nog niet definitief hoe dit afloopt. Nee, er lopen 4 onderzoeken. Naar deze kwestie. Ik zou zeggen nu 3, maar 3 of 4 lopen er nog, ja. Dus dat is nog even spannend. Ja. Het is vaker, hè, dat de paleontologen zo fanatiek zijn. We hebben natuurlijk een beroemd voorbeeld uit de 19e eeuw, wat je ook in je boek omschrijft van Cope en Mars, die letterlijk explosieven achterlieten op hun site. Dat was helemaal wel een tandje. Nou ja, daar kun je niet overheen, zullen we zeggen. Ik denk dat het ergens de sensatie is van het paleontoloog zijn en het spannende verhaal kunnen vertellen. Dat er inderdaad ook paleontologen zijn die het de ander niet gunnen om dan hun verhaal te vertellen. En dat is heel jammer. En dan daarnaast ook, het is altijd zo geheimzinnig. Ik werk nu ook samen met een neurowetenschapper en met een computerwetenschapper. Nou ja, het eerste wat wij zeiden is, die code van ons die moet gewoon publiek zijn, want iedereen moet ermee kunnen prullen en iedereen moet het kunnen verbeteren. Ja. Maar als jij praat met een paleontoloog, dan willen ze vaak niet eens vertellen wat ze hebben gescand, wat ze hebben gemeten, wat ze hebben onderzocht. Want die denken alleen maar, ik moet dat die troef geheim houden tot het allerlaatste moment. Ja, voor al die andere dingen die je misschien nog wel mee wil doen. Omdat ze ook weten dat mensen er gewoon mee aan de haal gaan. Ja, dus het onderling wantrouwen is vrij onderling groot. Onderling wantrouwen is heel groot. Door schade en schande. Ja. Nou schrijf je ook in je boek over dat je een rolmodel wil zijn. Hè, voor jonge kinderen, jonge meiden ook. Die misschien, zeker ook als ze niet uit een geëikt milieu komen, waar het allemaal vanzelfsprekend is. En dan heb je ook nog deze kant van het vakgebied. Wat wil je ze meegeven, die aspirerende paleontologen? Nou, ik zou sowieso altijd je passie najagen. En laat je niet het kaas van de brood eten. Dankjewel. Het was Melanie During, paleontoloog. Nog steeds verbonden aan Uppsala Universiteit in Zweden. En bouwen. Zijn er nog planetoïde opkomst of iets anders waar we naar kunnen uitkijken deze week? Geen planetoïde, maar wel iets wat door de ruimte vliegt. Althans, dat hopen we. Want vanmorgen staat de lancering van Starship gepland. Dat is de megaraket van SpaceX. En die zou eigenlijk vandaag al de lucht in gaan, maar er moest nog een onderdeel vervangen worden, volgens mij. Dus nu, morgen in de eerste helft van de middag Nederlandse tijd, gaat de grootste raket ooit de lucht in die ons ooit naar Mars moet gaan brengen. Dat brengt ons dan weer aan het einde van deze Kennis & Co. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over het werk van Melanie en andere onderzoeken die we bespraken? Kijk dan even in de show notes. Op de socials is NTR Wetenschap bezig met een groeispurt. Wil je ook niks missen? Volg ons dan op Instagram of TikTok. En ik zei al, wij horen heel graag wat je waardeert aan onze podcast en hoe die nog beter kan. Mail ons op wetenschap@ntr.nl. Dan nog even een update. We spraken eerder uitgebreid met Wiesje van der Vlier over nieuwe Alzheimer-medicijnen. Deze week verschenen er iets minder hoopvolle resultaten. Meerdere studies met medicijnen die het bekende amyloïde-eiwit wegvangen lieten geen effect zien op de hersenfunctie van de patiënten. Van der Vlier die plaatste de resultaten voor ons in de context. Dat opruimen van het amyloïde, dat moet volgens haar in een vroeg stadium gebeuren, snel en volledig. En dat is in deze studies niet gebeurd. Ja, en dan is het effect meteen verwaarloosbaar. Wetenschap op NPO Radio 1 met Stijn Goossens. Ja, dat was de podcast Kennis & Co, gepresenteerd door Job de Vrieze met wetenschapsredacteur Bouwe van Straat als co-host. Wil je het wetenschapsnieuws als eerste horen? Volg de podcast Kennis & Co dan in je favoriete podcast-app. En dan gaan we nu nog even naar muziek. En dit is het nieuwe nummer 60 seconden van de Nederlandse jonge artiest Ben Forte. En het nummer zelf duurt geen 60 seconden, maar 125 trouwens. De tijd die vertraagt. En ik zie hoe jij verdwijnt om de hoek van de straat. Terwijl ik als bevroren in de druppel sta. En ik wil naar je rennen, maar weet dat alles gezegd is. Dat de kans die we hadden, dat die nu echt weg is. Voortaan zal ik zonder jou de deur uitgaan. Als je weg bent, maar het lijkt al zo lang en ik voel me alleen. Ik weet niet wie ik zonder jou ben. Alles verloren in 60 seconden. Ik kijk door het raam. Ik zie mensen lopen in slow motion buiten op straat. Alsof de wereld net niet is vergaan. Nog een minuut en dan is dit lied weer voorbij. Pak de stilte me vast, zonder dat jij me bevrijdt. En ik weet niet hoe ik op moet staan. Ik weet niet hoe ik door moet gaan. Ik weet niet hoe ik door moet. Want het is een minuut sinds je weg bent. Maar het lijkt al zo lang. Für die Hoffnung, die mich unverwundbar macht, für die Nähe, die ich such bei Tag und Nacht, für das Feuer in der Seele, wenn Gedanken uns berühren, dafür brauch ich dich, dafür will ich dich spüren, für die Klugheit, wenn ich unbelehrbar bin. Ausweg, wenn ich wag, wo soll ich hin? Für ein kleines Stückchen Himmel, wenn der Tag die Hölle war. Für den Sommer, wenn es Winter wird im Jahr. Dafür brauch ich dich. Dafür brauch ich dich. Ich dich. Für den Glauben an das Gute in der Welt, für den Durchblick, wenn man mich zum Narren hält, für die Größe nachzugeben, zu verstehen, zu verzeihen und die Stärke dabei noch ich selbst zu sein. Dafür brauch ich dich. Dafür brauch ich dich. dafür brauch ich dich. Für die Schüsse vor den Bug, wenn ich es übertreib. Für die Kraft zum Schwärmen, wenn ich Lieder schreib. Für ein Licht am Horizont und für jeden Höhenflug. Für das größte Glück und den kleinsten Atemzug. Dafür brauch ich dich. Dafür brauch ich dich. Dafür brauch ich dich. Für das Glück, mit dem du liebst. Für den Frieden, den du gibst. Für die Wunder, die geschehen. Für eine Welt, wie wir sie sehen. Dafür brauch ich dich. Ja, van een Nederlands nummer gingen we even door naar dit prachtige Duitse nummer. Daarvoor brauch ich dich van Udo Jürgens. Aangevraagd door onze luisteraar Wilma. En daar luisteren we natuurlijk graag naar. En dan gaan we naar... Wetenschap in 280 tekens. Want elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is dat Ann Hogenhuis. Zij is promovenda neurowetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ze doet onderzoek naar de ontwikkeling van jongeren. Goedemorgen, Ann. Goedemorgen. Hallo. Wat fijn dat je deze vroege ochtend voor ons bent opgestaan. Heb je het nieuws al een beetje meegekregen van de verkiezingen? Ja, zeker. Kijk, dan helemaal gevolgd. Nou, jij bent deze week de twitterende wetenschapper, zo noemen we dat. Je bent vliegend van start gegaan. Heb je ook al een beetje leuke reacties binnengekregen? Ja, superleuk. Ik heb nog nooit zo'n groot publiek eigenlijk gehad als ik mijn wetenschapsresultaten vertel. En überhaupt over wetenschap vertel. Dus het is heel leuk om ook een keer een reactie te krijgen van mensen die je normaal hier niet over spreekt. Ja. Nuttige inzichten, ook fijne vragen die ook wel om verheldering vragen. Maar dat vind ik juist superleuk en heel handig om ook een beetje door te krijgen wat nou wel en niet goed overkomt. Ja. Ja. Had je je ook een beetje inhoudelijk voorbereid deze week? Of ben je gewoon maar aan het posten wat je meemaakt? Nee, ik had wel echt me goed voorbereid. Dus ik had een soort van schemaatje gemaakt met wat ik per dag graag wil vertellen. En hoe dat goed in elkaar overloopt. Dus wel voorbereid. En dat is ook wel te lezen hoor. Dus dat is mooi. En jouw onderzoek gaat over de ontwikkeling van jongeren, zoals ik net al zei. Maar jij bent zelf ook nog best wel een jonge onderzoeker. Je bent pas in september ook begonnen met je PhD over dit onderwerp. Wat is voor jou de reden geweest om aan deze PhD te beginnen? Ja, klopt. Inderdaad, nog maar net begonnen. Het pad naar de PhD is eigenlijk wordt best wel voor je uitgezet. Dus je begint in de universiteit aan een studie. En de keuze voor onderzoek daarbinnen gaat eigenlijk, voordat je het weet, best wel snel. Mm-hmm. Dus ik heb neurowetenschappen gestudeerd en daarvoor een interdisciplinaire bachelor. En dat houdt eigenlijk in dat je heel veel kan kiezen en daarbinnen kies je eigenlijk gewoon een hoofdrichting en dat ga je volgen. Dus na mijn hoofdrichting neurowetenschappen ben ik een master in neurowetenschappen gaan doen. Mm-hmm. En dat vond ik heel interessant. En toen ben ik eigenlijk een beetje de wereld ingerold. Omdat ik wetenschap gewoon super leuk vind. Kijk. Dus eigenlijk op die manier. Kijk, dat is hoe het werkt, hè? Dat je erin rolt omdat het je passie wordt eigenlijk. Veel studenten vinden het toch best lastig, hè, om die keuze te maken, om met een PhD te beginnen. Is het echt ook zo hard werken als wel eens wordt gezegd? Ja. Dus er zijn heel veel overwegingen om het wel en niet te doen. En er is eigenlijk ook best wel veel discussie nu over van, moet je dat nou eigenlijk wel gaan doen? Het is super hard werken. De academische wereld wordt ook best wel vaak gezien als best wel een pittige wereld met veel uitdagingen. Ja. Dus ik heb daarvoor wel met heel veel mensen gepraat. En de conclusies daarin zijn eigenlijk ook weer super verschillend. Dus de ene zegt, doe het niet, je valt om na een week. En de andere zegt, nee, het is mijn passie, mijn leven. Ik doe het graag zelfs nog na mijn werk. Dus toen dacht ik, ja, sowieso maar proberen. Want wie niet vraagt, wie niet wint. En het was wel echt mijn passie. En ik zie mezelf al sinds de eerste dag dat ik er rondloop op de universiteit, zag ik mezelf daar ook wel werken. Dus het was meer op een onderbuikgevoel dan op rationaliteit dat ik deze keuze heb gemaakt eigenlijk. En dat was een goed onderbuikgevoel. En voordat we het gaan hebben over wat je dan nu doet tijdens je PhD, wil ik nog wel even het hebben over je master die je al afgerond hebt. Want daar heb je ook interessante dingen onderzocht. Zoals je al zei, neurowetenschappen. Dus het ging over de hersenen. En dit had ook te maken met robots. Hoe zit dat? Ja, klopt. Echt heel nieuw onderzoek eigenlijk. Want ik heb onderzoek gedaan naar de interactie tussen mensen en robots. Mm-hmm. En waar dat nog best wel een nieuw veld is. Omdat er nu wordt wel veel onderzoek gedaan naar die robots zelf. Dus hoe ze gewoon ontwikkeld worden. Dus heel technologisch ook. Mm-hmm. Maar er is eigenlijk een heel nieuw veld opkomend. En die onderzoekt ook hoe mensen dan weer reageren op die robots. Want het mag wel leuk zijn dat deze robots helemaal goed worden en in ons milieu kunnen worden gezet. Maar de mensen zijn uiteindelijk wel degene die daarmee om moeten gaan. Ja. Dus we willen ook graag onderzoeken hoe wij daarop reageren. En vanuit mijn onderzoek heb ik dan echt gekeken naar niet eens alleen hoe we erop gedragen, maar ook hoe onze hersenen erop reageren. Daarom ben je neurowetenschapper natuurlijk. Je moet wel naar de hersenen kijken. En maar wat voor robots moet ik dan aan denken? Ja, het zijn echt menselijke robots. Die heet ook wel humanoids. Humanoids, dus het zijn, echt fysieke robots die je om je heen kan hebben. Dus er zijn nu bijvoorbeeld ook humanoids die worden gebruikt in ouderenzorg. En ook voor mensen die eenzaam zijn. En die krijgen een robot thuis om te kijken of eigenlijk die eenzaamheid daarmee wat afneemt. En er zijn ook wel studies, vooral in Japan, die aantonen dat dat best wel goed werkt. Maar er is ook heel veel aversie tegen, omdat het ook veel argumenten opbrengt van dat het een maatschappij creëert waar we misschien helemaal niet naartoe willen. Ja, een beetje dystopisch inderdaad. Dat het iets is wat we misschien helemaal niet willen. Maar voor wat ik weet zijn die robots nog helemaal niet zo heel goed, toch? En toch worden ze wel al gebruikt. Wat is het effect daarvan? Ja, de robots die zijn nog niet heel goed, maar tegelijk zijn er ook wel weer robots die eigenlijk al best wel goed zijn. En de robots die nog niet zo goed zijn, zijn eigenlijk de robots die heel erg advanced, dus heel erg technologisch perfect werken. Ja, die echt als een mens eruit zien en praten en dat soort dingen. Dat bestaat eigenlijk nog niet echt, toch? Nee, ze bestaan. Vooral in de context van het onderzoek bestaan ze ook zeker. Okay. En mijn onderzoek, bij onderzoek is het natuurlijk fijn omdat je ook een beetje kan simuleren. Dus je kan ook robots gebruiken die misschien nog niet 100% perfect zouden werken in de echte wereld. Maar we kunnen wel al onderzoeken in een experiment bijvoorbeeld, waar ze een wat gecontroleerdere setting hebben. Dus minder verschillen die van de buitenwereld ook nog op hen afkomen. Ja. Daarom werken ze al best wel prima. En dan kunnen we kijken dus hoe de mensen daarop reageren. Ja, want je zei het al, je kijkt naar de hersenen en wat daarin gebeurt. Wat meet je dan precies? Ja, in de hersenen meet je eigenlijk hersenactiviteit, daar hebben we het vaak over. Mm-hmm. En connectiviteit, dus niet alleen dat er een gebied reageert, maar ook hoe de gebieden samenwerken, dus reageren op elkaar. Die gebieden in de hersenen? Ja, dus, en dat is eigenlijk steeds meer een theorie waar ook meer naar gekeken wordt. Omdat we wel het gevoel hebben van één gebied precies is eigenlijk niet. Ja, het brein is zo ingewikkeld en complex, één gebied zegt eigenlijk niet genoeg over dat hele brein. Nee. Dus we kijken vooral naar die netwerken en die connecties daartussen. En als we het dan hebben over sociale interactie, en dat doen we met robots, maar in mijn studie nu doen we dat eigenlijk ook precies hetzelfde. Dus dan kijken we naar het sociale brein. Mm-hmm. Dus de netwerken of de gebieden in dat brein die heel erg specifiek relateren aan sociale interacties met mensen. En wat voor onderdeel van die robots maakt dan dat wij als mensen dat ook als sociale interactie zien? Of hoe dat onze hersenen daarop reageren? Ja, dus we proberen volgens mij op dit moment die robots echt zo menselijk mogelijk te maken. Mm-hmm. Dus echt zodat Het doel is ook heel erg dat dus mensen een band kunnen opbouwen met die robot. En dat gaat eigenlijk alleen maar als je er ja, toch wel een soort specifiek sociaal gevoel bij kan krijgen natuurlijk. Ja. Dus we vragen eigenlijk van een robot om zoveel mogelijk van ons sociale brein eigenlijk ook weer te vragen. En de robots die daar dan voor worden gebruikt zien eigenlijk, ja, zoals je al zei, steeds menselijker ook uit. Alexa heet ze bijvoorbeeld. Dit is echt, dat hebben ze op televisie echt een heel menselijk gezicht. Mensen worden eigenlijk ook een beetje bang van. De Uncanny Valley-theorie heet dat dan ook wel. Dat hoe menselijker je maakt, dat het eigenlijk op een gegeven moment zo menselijk wordt dat mensen er bang van worden. Ja, precies. Wij gingen eigenlijk ook een beetje onderzoeken wat nou die aspecten zijn die dan bijdragen aan het activeren van dat sociale brein. En of dat ook specifiek dan de menselijkheid is die daarbij uitmaakt, of dat het meer is dan dat. En wat kan daaruit? Ja, dus dat is heel leuk resultaat eigenlijk. En het ligt wat complexer dan ik het nu ga vertellen. Maar met mijn eerste onderzoek gingen we echt heel erg kijken naar meerdere netwerken in het brein eigenlijk. Dus netwerken die wat overstijgender werken in het brein, dus weer controle uitoefenen op de andere gebieden. Dus daar gaan we al heel snel heel ingewikkeld praten. En de andere netwerken die eigenlijk vrij basaal werken, dus ook reageren op onze perceptie, hoe we bijvoorbeeld mensengezichten herkennen. Dus als we dan naar robots kijken, zie je eigenlijk dat die hele basale gebieden best wel gelijkwaardig reageren, of verschillend reageren, maar de overkoepelende gebieden best wel hetzelfde. Ja. En daar ging ik een beetje op door. En dan heb ik bij mijn tweede studie eigenlijk, en dat is samen met mijn begeleider geweest, ook in Glasgow, waar ik ook nog een tijdje mijn stage heb gelopen. Zo. Dat was heel leuk. Zij heeft nu ook de resultaten ervan gepubliceerd. En daarom zagen we eigenlijk dat het niet zozeer alleen de menselijkheid is van die robot die zoveel uitmaakt, maar ook heel erg hoe die zich sociaal gedraagt. Oké, dus waar moet ik dan aan denken? Aan en hoe die reageert in beweging of zo? Of? Ja, dus inderdaad beweging. En het zijn robots die de ene had bijvoorbeeld een gezicht met heel veel emoties. Dus dat was echt een schermpje dat heel veel kon veranderen. Heel blij kon zijn, heel boos kon zijn. Heel bewegelijk. Dus heel goed te lezen eigenlijk. De anderen waren wat statischer. We zagen er ook eigenlijk wel qua vorm weer wat menselijker uit. En dat maakte wel een beetje uit. Maar toch, die robots die heel goed konden laten blijken hoe ze zich voelden, die werden toch het meest geactiveerd in het brein, in het sociale brein. Ja. Dus dat geeft een beetje, en dat is nog heel erg, het is super nieuw onderzoek, dus er moet heel veel nog verder naar gekeken worden. Maar het geeft een beetje weg dat het niet alleen maar dat menselijke aspect is, maar ook het sociale aspect. Daar gaan we denk ik nog wel meer van horen in de toekomst, als die robots nog beter worden. Voor nu heb jij de robots ingeruild voor jongeren, voor je PhD. Je bent verbonden aan de Erasmus Universiteit daarbij. En je werkt aan een heel groot onderzoeksproject genaamd GUTS. Ja. Waar staat GUTS voor en wat willen jullie onderzoeken? Ja, GUTS staat voor Growing Up Together in Society. Mm-hmm. En het is inderdaad een heel groot project, een consortium over meerdere universiteiten in Nederland. Ja. En we gaan onderzoeken hoe jongeren eigenlijk opgroeien in een steeds complexer wordende maatschappij. En steeds complexer wordend is een maatschappij waarin jongeren ook te maken krijgen met de klimaatproblematiek. Mm-hmm. Maar ook via sociale media heel veel al meekrijgen. Steeds jonger eigenlijk ook. En dat we ook zien dat jongeren natuurlijk op dit moment eigenlijk steeds minder gelukkig aan het worden zijn. En ook veel burn-outs krijgen. Veel sociale druk. Veel prestatiedruk. Dus er komt eigenlijk heel veel op ze af. Dus dit project is ook bedoeld om te kijken hoe die jongeren nou eigenlijk opgroeien. En hoe ze uiteindelijk ook weer bij kunnen dragen aan de maatschappij op een gezonde manier. Ja, en het is een heel groot project, zei je, met meerdere universiteiten. Maar het duurt ook heel lang. 10 jaar staat ervoor. Ja, super lang. Jij bent er volgens mij vanuit je PhD maar 4 jaar mee aan verbonden, in ieder geval. Ja. Waarom duurt het zo lang? Waarom 10 jaar? Ja, die 10 jaar, dat klinkt altijd heel overweldigend. Vooral als je dit soort onderzoek niet kent. Maar het is ontwikkelingsonderzoek. En er zijn meerdere redenen om heel veel jaar daarin te betrekken. Maar je wil gewoon veel data punten meten om ontwikkeling te kunnen meten. En dat heeft ook wel een statistische reden. Om het echt valide resultaten te maken, moet je gewoon veel meetpunten hebben. En daarbij duurt de adolescentie natuurlijk ook best wel lang. Want we willen echt de ontwikkeling van jongeren meekrijgen. Dus we gaan kijken in een doelgroep van 10 tot 20-jarigen. Dus dan krijg je heel mooi die overgang van kinderen die naar de middelbare school gaan en eigenlijk weer een nieuwe transitiefase doormaken. En daarna nog een keertje, als ze klaar zijn met de middelbare school en naar de universiteit of naar het mbo of de hbo misschien gaan of heel ander werk gaan doen. Dus je krijgt een hele mooie overgang in die ontwikkeling. En we vragen natuurlijk niet van een jongen om elke dag op de stoep te staan 10 jaar lang. Nee. Dan zouden ze er lang mee ophouden. Dus ze komen ongeveer 5 keer langs. Ja, toch nog best wel intensief dat je 10 jaar... Weet je, wat ook jij als persoon in die 10 jaar verander je natuurlijk heel erg. Dus ja. Er zullen ook wel veel uitvallers zijn, verwacht ik, of niet? Ja, zeker veel uitval. Maar we gaan ook wel ons best doen om een studie niet alleen maar voor ons heel leuk te maken, maar eigenlijk vooral voor de deelnemers heel leuk te maken. Het doel van dit project is ook heel erg om niet alleen maar een soort van te incasseren. Daar is ook wel veel aandacht over binnen de wetenschap, maar ook binnen het nieuws wordt er ook wel aandacht aan gegeven dat er ook jongeren zijn die langzamerhand een beetje het gevoel krijgen van, we zijn niet een onderzoeksobject, we zijn gewoon ons leven aan het leven. Ja. Dus het doel is ook wel echt om met deze jongeren die deelnemen echt er een leuk project van te maken, ze wat terug te geven. Maar ook vooral dat zij heel veel inspraak hebben in ons project. Dus we gaan bijvoorbeeld ook samenwerken met Young Experts. Dat is een team vanuit het Sinclair, wat ook van de Erasmus Universiteit is. Mm-hmm. Zij doen heel veel co-creatie en brainstorm sessies. Dus dan gaan ze echt met de jongeren in gesprek, vragen wat zij nou echt belangrijk vinden, hoe zij de resultaten terug zouden willen zien. Dus echt veel meer dat het onderzoek echt voor hun is, in plaats van dat het alleen maar voor ons is. Jij gaat ook een speciale innovatieve methode gebruiken voor je onderzoek, experience sampling. Ja. Zo heb ik begrepen. Wat houdt dat in? Ja, dat is inderdaad best wel nieuw, dus dat is heel leuk. Het is een methode waarin we, de naam zegt dan een beetje experiences samplen. Dus we gaan echt op zoek naar de ervaringen door de dagen heen van de jongeren. Dus nu wordt er heel veel onderzoek gedaan naar ontwikkeling, ook binnen de hersenen, op het gebied van experimenten en vragenlijst ook. Ja. Maar het gekke daarvan is eigenlijk dat je de jongeren 1 keer vraagt, of misschien een paar keer vaker, kom een keertje langs. Dan kijken we naar hoe ze zich op dat moment misschien voelen. Dat zijn wel vragenlijsten die ook gaan over je volledige persoonlijkheid natuurlijk. Ja. Maar er zit ook best wel veel een bias in van hoe mensen zich nu voelen. Betekent niet per se dat ze zich zo de hele maand of altijd voelen. Dus wij wilden graag kijken naar een iets meer valide manier om nou echt de dagelijkse dag van de jongeren te testen. En dat doen we dus aan de hand van experience sampling methodes. En dan krijgen ze een app op hun telefoon. Okay. En in die app krijg je eigenlijk de hele tijd een notificatie. Het lijkt er bijna een beetje op Be Real, waar je krijgt je nu een foto maken. Krijg je dan elke dag zo'n notificatie? Dan zou ik helemaal gek worden. Ja, sterker nog heel vaak. Je krijgt er 5 keer 1 per dag. Ja, dus het zijn 5 keer notificaties en het zijn hele korte vragenlijsten. Dus je hoeft niet te verwachten dat je dan volgens 20 minuten per keer in je telefoon geluisterd zit. Maar 2 minuutjes ongeveer. Echt heel kort gewoon vragen die je heel snel kan beantwoorden. Geen complexe vragen. En dat kan dan gaan over gevoel of als je iets hebt meegemaakt. Mm-hmm. Ja, dus dan hopen we een beetje de fluctuaties en de variatie door de dagen heen te meten. En je bent hersenonderzoeker. Hoe kom je dan bij die hersenen terecht uiteindelijk? Ja, dat ben ik ook nog aan het doen. Dus mijn project is superleuk. Ik ben eigenlijk op met 2 benen in een ander gebied aan het staan. Dus aan de ene kant ben ik bezig met hersenonderzoek en aan de andere kant met de experience sampling. En mijn eerste 2, je schrijft 4 artikelen eigenlijk minimaal in je PhD-traject. En mijn eerste 2 gaan eigenlijk allebei over het andere. Dus de ene gaat heel erg over dat hersenonderzoek en de andere over de ESM-methode. En dan bij de derde gaan we dat combineren. Dus wat je dan bijvoorbeeld kan gaan onderzoeken is hoe jongeren, we gaan het specifiek hebben over zelfregulatie. Mm-hmm. Dus ook, dat gaat heel erg over balans houden. Dus bijvoorbeeld hoe jongeren voor zichzelf zorgen eigenlijk, toch? Ja, zichzelf terug kunnen krijgen naar een soort balans eigenlijk. Mm-hmm. Dus als je heel gelukkig bent, dan misschien een beetje te gelukkig kan ook nog wel dat je weer terugkomt naar een soort van, ja, je eigen gemiddelde. Dus gewoon weer een soort van rustig voelt. Maar ook als je ongelukkig bent, hoe je daar ook weer terechtkomt. Dus hoe je jezelf de hele tijd een beetje kan corrigeren om weer terug te komen ja, op die balans. Dat is waar het over gaat. Ja. En dat geeft ook al wel een beetje aan dat dat heel erg natuurlijk schommelt. Dus in die ESM, de Experience Sampling Methode, gaan we echt naar kijken naar die schommelingen. Dus hoe je de hele tijd weer jezelf terugbrengt naar je normale balans. En we gaan eigenlijk in de hersenen dan kijken of mensen die bijvoorbeeld heel stabiel zijn en die zelfregulatie best wel goed op orde hebben, of de hersenen misschien ook wel heel anders reageren. Dus de gebieden, eigenlijk dat sociale brein van die robot, of dat sociale brein van de jongeren ook misschien op een andere manier reageert als ze wat beter gezelfreguleerd zijn. Klinkt alsof je nog 4 jaar heel erg druk gaat zijn met dit onderzoek. Ja, en daarna ook nog wel, denk ik. We zijn helaas aan het einde van onze uitzending. Ik ga je heel erg bedanken, Anne, voor dit gesprek. Ik zou je voorstellen, kom vooral nog een keer langs bij ons in de nacht om hier 1,5 uur lang over te praten, want dat moet makkelijk lukken. Dankjewel en succes nog met het Twitter-account. Ja, jij ook bedankt. Dat was Anne Hogehuis, een onderzoeker en neurowetenschappen aan de Erasmus Universiteit. En beheerder van het X-account van NL Wetenschap. En daarmee zijn we aan het einde van deze verkiezingsnacht van NTR. De komende uren heel veel gepraat over de uitslag van die verkiezingen hier op NPO Radio 1. Maar ook wij hadden een hele mooie uitzending met een mooi wetenschappelijke kijk met politicoloog Matthijs Roduin tussen 2 en 3. Dat gesprek kun je terugluisteren als podcast op de website van NPO Radio 1. Volgende week zijn we er weer. Dan moet je vooral je neus meenemen. Mijn collega Ruben spreekt dan met 2 geuronderzoekers. Morgennacht Omroep Zwart met onder andere Nederlandse acteur Quintus Risti. En zometeen NPO hier op NPO Radio 1. Het programma Vroeg met Stefan Komduur. Natuurlijk over de verkiezingsuitslag en over wat er nu allemaal nog gaat gebeuren. Tot ziens. NPO Radio 1.